ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وسلم سورة مباركة طه بعون الله تعالى وتوفيقه ببايان رسيد سورة انبياء شروع میشه در رابطه با مناسبت و ربط سوره طه و سوره انبیا عرض می کنیم که در سوره طه ما خواندیم به سوی موسی علیه الصلاه و السلام وحی شد لا اله الا انا فاعبدنی، خداوند به موسی گفت ای موسی بغیر از من هیچ معبودی دیگه نیست، فقط مرا عبادت کنید. حال در سوره انبیاء على سبیل ترقی می خوانیم که این وحی تنها برای موسی نبود، برای همه انبیاء بود. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. تنها اختصاص به موسی نداشت، برای همه انبیاء الهی وحی شد که بغیر از خدای عز و جل معبودی نیست، حاجت روایی نیست، کسی که از او حاجاتتون را بطلبید وجود ندارد. در این سوره مبارکه برای اثبات این موضوع چند تا از دلایل عقلی که غالبا چهار تا دلایل عقلی هستند، اما بیشتر دلایل نقلی از انبیا ذکر میشد. دلایل نقلی که خدای عزوجل از انبیا ذکر میفرماید در این سوره مبارکه میخوانیم. اما ابتداعا زجر و توبیخ و سرزنش برای مردمی که غافلند از حساب و کتاب، از یاد خدا غافل و بدور هستند. الله می فرماید اقترب للناس حسابهم، نزدیک است حساب مردم، یعنی وقت حسابشون نزدیک است. در حالی که وهم فی غفلت معرضون، آنان در غفلت معرضند، اعراض کننده هستند، در غفلت از خدای عز و جل هستند، حسابشون موعدشون فرا رسیده، چیزی نمونده. ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوا وهم یلعبون. الله می فرماید که پیش آنان نمی آید هیچ ذکری و هیچ پند و اندرزی از جانب ربشان که جدید باشد. ببین ذکر جدید، اون چی که برای مشرکین جدید بود ذکر توحید. اونها درباره توحید و معاد در این دوتا می گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، در آبای اولین ما چنین چیزی نشنیدیم که همه این خدایان را ترک بکنیم و بیاییم پیش یه خدا کرنش بکنیم. پس ذکر جدید توحید بود و همچنین قیامت. الله می فرماید که نمی آید پیش آنها من ذکر من ربهم ذکری از جانب پروردگار الا استمعو، مگر او را گوش میکردند، اما وهم یلعبون، بعدن لعب بازی را میگن، ولی اینجا مراد تمسخر است، مسخره میکردند. ای اسمعون القرآن مستهزئین، قرطبی فرموده قرآن را گوش میکردند در حالی که استهزا میکردند، یعنی انهماک اونها و استغراق اونها در لهو و لعب، در دنیا، در غفلت از یاد آخرت به حدی بود که هرگاه آیه از آیات الهی نازل می شد مسخره می کردند. چرا؟ لاهیتن قلوبهم، دلشون معرض بود، لحظ هم خدا فراموشی را می گند، لاهیتن قلوبهم یعنی معرضتن قلوبهم عن ذکر الله، از ذکر خدا دلشون غافل بود، به سمت سوی دیگه بود. و اسر النجوى الذين ظلموا، و اونها با خودشون مخفی می کردند نجوا را، یعنی سخنان خصوصی، سرگوشی، جلسات خاص را پیش خودشون مخفی می کردند، کسانی که ظلم می کردند، یعنی مشرکین. الذين ظلموا الذين اشركوا، مشرکین با هم وقتی که می نشستند از یاد حق غافل بودند و جلسات خصوصی که داشتند در راستای ابطال دین، نه به خاطر خوف خدا مخفی می کردند و پنهان می کردند آهسته آهسته، بلکه آهسته آهسته می گفتند به خاطر تمسخر. جا یک اشکالی هست، البته اشکال نحوی هست، اون اینه که به ظاهر اسرو، اسره که فعل است، به صورت جمع آمده، فاعلش هم الذین ظلمو هست. شما در نحو این قاعده را خواندید که اذا کان الفاعل اسما ظاهرا فوحد الفعل ابدا، هر وقتی که فاعل اسم ظاهر باشد فعل مفرد میاد، وقتی الذین ظلمو فاعل است باید فعل اسرو نیاید، اسره بیاید، اسر الذين ظلموا، نه اسروا. چرا؟ آیا این خلاف قاعده عربی نیست؟ جواب دادن مفسرین، پاسخ دادن، گفتن اولا اسروا فاعل همین واو هست، ضمیر به طرف الناس برمیگرده که قبل از اون خواندیم اقترب للناس حسابهم، اون ناس که مراد من ناس کفار هست، اثر رو اونها بعضی جلسات خصوصی که با هم دارن به صورت آهسته سخن میگن، اثر رو اون فاعل مبدل منه هست، الذين ظلموا بدل است، چون الذين ظلموا هم همون مردم مراد هستن، بدل از اون هست. و بعضی گفتن که قبل از الذین ظلمو فعل دیگه مقدر است، یقولو یا اعنی، اصل جمله این است، و اسر النجوى یقول الذین ظلمو، یا اسر النجوى اعنی الذین ظلمو، چیزی را مقدر کن که این جمله جدا بشه تا فاعل واقع نشه. به هر حال الله می فرماید و اسر النجوى الذين، اینها مخفی می کنند سخنان خودشون را، نجوى سخنان سرگوشی و جلسات خصوصی، کی مخفی می کند؟ الذين ظلموا، کفار، مشرکین، ظالمان. و چی می گویند؟ هل هذا الا بشر مثلكم، اعتراضشون بر پیغمبر اینه که نیست این مگر بشری مثل شماست. الله می فرماید افتأتون السحر و انتم تبصرون، اونا معتقد بودن که پیغمبر خدا العیاذ بالله جادو میکند، لذا به هم دیگه میگفتن افتأتون السحر، شما پیش سحر و جادو میایید در حالی که تبصرون، میبینید. اونا معتقد بودن که پیغمبر نباید بشر باشد. هل هذا الا بشر مثلكم، لذا كانوا يعتقدون ان الرسول من عند الله لا يكون الا ملكا، اونا اعتقاد داشتن اولا که هر کسی از طرف خدا پیغمبر باشد باید ملک باشد، فرشته باشد. افتعتون السحر، باز اعتقاد داشتن هر کسی که بشر بود و ادعای رسالت کرد و معجزه آورد اون سحر است، اون معجزه نیست. و ان کل من ادعى الرساله من البشر، هر کسی از بشر ادعای رسالت کرد و جاء بمعجزه فهو ساحر و معجزته سحر بحر المحيط، او ساحر است، معجزه اش هم چیه؟ سحره. لذا به هم دیگه میگفت افتعتون السحر، شما میرید پیش سحر و جادو، در حالی که میبینی جادو است، این بشر دیگه. اما پیغمبر چه جوابی میداد؟ پیغمبر میگفت خدا از ظاهر و باطن من شما بهتر میداند. قال ربی یعلم القول، این حکایت است از زبان پیغمبر، الله عزوجل حکایت میکند. میگفت رب من یعلم القول، میداند سخن را، هر سخن مخفی که باشد. فی السماء والارض، در آسمان و زمین، سخن راست دروغ، معجزه یا سحر. و هو السمیع العلیم، اون سمیع است، شنواست، لکل شیء، العلیم بكل شیء، هر چیز را میداند. بل قالوا اضغاث احلام، اونها به پیغمبر عظیم الشان چیزهای مختلفی میگفتن، اونا هم سرگردان بودند، یه روزی میگفتن جادو، یه روزی میگفتن شعر، یکی روزی میگفتن خوابهای پراکنده، هر روز یه چیزی میگفتن. بل قالوا اضغاث احلام، بلکه انها میگفتند خوابهای پراکنده میبیند. بل افتراه، از این یک درجه ترقی کرده، بلکه میگفتن نه افترا گفته، از خود العیاذ بالله دروغ درست میکنه. بل هو شاعر، بلکه نه این شاعر است، یعنی اونها در بر یک قول نبودند، متفق نبودند. و در پایان میگفتن خب اگر واقعا پیغمبر خداست، فلیأتنا بآیه کما ارسل الاولون، برای ما آیه بیاورد همان گونه که پیشینیان فرستاده شدن با اون آیات، مثلا عصای موسی بیاره، ناقه صالح بیاره، اون شطوری که صالح از کوه آورد، مثل اون بیاره اگر راست میگه، اگر شاعر نیست، اگر ساحر نیست، اون آیات را بیاورد. الله عز و جل جوابشون را میده. الله میفرماید که هر قومی که معجزه خواست و بعد از معجزه اون معجزه مطلوبش آمد و ایمان نیاورد، هلاک شد. حال اگر اون چیزی که اینها میخواهند خدا بیاره، ایمان میآورند. اگر ایمان نیاورند 100% هلاکته، هلاکت را میپذیرند. ما آمنت قبلهم من قریه اهلکناها، ایمان نیاورد قبل از اینها هیچ قریه ای که ما هلاک کردیم آن را، بعد از ظهور معجزه اضافه کنید. بعد از ظهور معجزات ما اونها را هلاک کردیم وقتی که ایمان نیاوردند. افهم یومنون، آیا اینها ایمان میآورند؟ تزمینی هست که اینها ایمان بیاورند؟ اینها هم ایمان نمی آورند. اینها که ایمان نمی آورند اون وقت هلاکت و بدبختی هست برایشون. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، حال خداوند تمام اشکالات اینها رو جواب میده. اونها میگفتن که هل هذا الا بشر مثلكم، این که بشری مثل خود شما است. الله می فرماید ما قبل از شما هر چی فرستادیم، مرد فرستادیم، بشر فرستادیم. و ما ارسلنا قبلك، ما نفرستادیم قبل از شما الا رجالا نوحی الیهم، مگر مردانی که ما وحی کردیم به سوی اونها. وحی کرد الله بر مردان. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما برید از اهل ذکر بپرسی. اهل ذکر معنیش است اهل کتاب، اهل سواد. برید از یهود و نصارا بپرسید که آیا در گذشته ملک بودن پیامبران یا بشر بودن؟ برید بپرسید از اهل کتاب ان کنتم لا تعلمون، اگر شما نمیدانید، شما خودتون جاهلید، امی هستید، امی های مکه را میگه، از اونها بپرسید. اونها یکی دیگه از اشکالاتشون این بود که مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، چرا این پیغمبر مثل ما غذا میخوره تو بازار راه میره، میره بازار برای خودش نیازاتی داره، خرید و فروش میکنه. الله میفرماید جواب این سوالش، و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، ما نفرستادیم انبیاء گذشته را چنان اجسادی که غذا نخورند، یه جسدی باشه که غذا نخورند، نه. بعض ایراد دیگه اینه که این پیغمبر خب فردا میمیره، میره تا ابد نمیمانه، این چه پیغمبری هست که موت بر او میاد؟ الله میفرماید و ما کانوا خالدین، انبیاء گذشته هم همیشه نبودند، اونا هم رفتن، موسی فوت کرد، نوح فوت کرد، ابراهیم، همه پیغمبران موت بر اونها میآید. عیسی هم که برمیگردد بازم عیسی هم فوت میکنه میره، هیچ یک خالد نیست، همیشه نیست. اما اون انبیا که آمدند وعده الهی در حق اونها صادق شد، انبیا و مؤمنین را الله نجات داد، مشرکین را الله هلاک کرد. ثم صدقناهم الوعد، این تسلی هم برای رسول الله است، سپس ما وعده را با اونها صادق کردیم، فانجیناهم، انبیا و پیروانشون را نجات دادیم، و من نشاء، و هر کسی که ما خواستیم از مؤمنین، و اهلکنا المسرفین ای المشرکین، مشرکین را همه را هلاک کردیم. لذا عاقبت شما هم همون خواهد بود، چنانچه الله عز و جل در همه معارکها هلاک کرد دشمنان را و صحابه را فتح و پیروزی و موفقیت داد. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، حال ترغیب الى القرآن است، یعنی اعتراضات و یا و گویی های اینها را بذارید، بیایید بسوی قرآن. لقد انزلنا الیکم کتابا، همانا ما فرستادیم بسوی شما ای پیامبر کتابی که فیه ذکرکم، در این کتاب ذکر شما، ذکرکم یعنی ذکر دینکم، تفسیر قرطبی گفته ذکر دینکم و احکام و شرعکم، دین شما و شرع شما و احکامش در این کتاب ذکر شده. افلا تعقلون، آیا عقل ندارید، فکر نمی کنید؟ یعنی با وجود این کتاب باز هم چیز دیگه می خواهید؟ بعد از این الله عز و جل که هم شبهات را جواب داد، سوالات و اشکالات اونها را جواب داد، و هم درباره فضیلت قرآن بیان فرمود، بعد از این تخویف دنیاوی، بعد از این که کسی قبول نکند هلاکت. ببینید تاریخ گذشته را مطالعه کنید، و کم قسمنا من قریت، قسم، قسم شکستن را میگند، ولی اینجا به معنی هلاکت. و کم اهلکنا، قسمنا یعنی اهلکنا، چقدر ها را ما هلاک کردیم، من قریت، از قریه های گذشته، کانت ظالمتا، که اهل اون قریه ها ظالم بودند، بنویسید بدلیل کفر و شرک، شرک و کفر می کردن. انها را ما هلاک کردیم، و انشأنا بعدها قوما آخرین، الله می فرماید ما ایجاد کردیم، درست کردیم بعد از آنها قوم دیگر، قوم آخرین آوردیم. کیفیت عذاب به چه صورت بود؟ فلما احسوا بأسنا، زمانی که آنها عذاب ما را احساس کردند، اول که عذاب میامد فکر میکردند ابر آمده و باران میاره، هذا عارض و ممطرنا، ابری هست برای ما باران آورده، دیر وقتی باران نیامده. اما بعد از اون که سر و صدا شروع شد، بعد از اون که عذاب شروع شد، فلما احسوا بأسنا، زمانی که آنها احساس کردند جنگ ما را یعنی عذاب ما را، اذا هم منها یرکضون، در این انگام اونها از آن عذاب می گریختند، یرکضون یعنی یسرعون هاربین من قریتهم، فرار میکردن با سرعت تمام از شهر و قریه خودشون، از شهر بیرون میرفتن. الله به اونها چی میگفت؟ تذلیل مجرمین، لا ترکدو، فرار نکنید، ورجعو الى ما اترفتم، برگردید به آن محلاتی که اونجا با طرف و تعیش زندگی میکردید. طرف خوشگذرانی را میگن، اونجایی که خوشگذرانی میکردید، فیه در آن، و مساکنکم، برگردید به مساکن و کاخایتان، لعلکم تسألون، که شاید شما سوال بشید. از چه سوال بشید؟ لعلکم تسألون غدا اما جرى علیکم، فردا سوال بشید چی بر شما آمد. و نزل باموالکم، باموالتون، برای اموال شما چی مصیبتی آمد؟ چرا این باغات و محلاتتون را میگذاری فرار میکنید؟ فتجیبوا السائل عن علم و مشاهدت، فردا که اگر سائل سوال کرد شما خودتون ببینید چی آمد، مشاهده بکنید، بتونید جواب بدید. لذا الله میفرماید برگردید کجا فرار میکنید. فما ازالت قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اقرار مجرمین. این اقرار به چه درد میخوره؟ این اعتراف به چه درد میخوره؟ وقتی که عذاب میامد میگفتند ای وای بر ما، حسرت و افسوس بر ما، ما ظالم بودیم، واقعا ما ظلم کردیم. کنا ظالمین، ای مشرکین. فما زالت تلک دعوامی، وقتی که عذاب دیگه شروع میشه اونا اعتراف میکنن. فرعون همین وقت مگه نگفت من ایمان دارم، من قبول دارم، غلط کردم؟ داشت میگفت که جبرائیل گل سیاهی و گل خراب شده را برداشت و زد به دهنش، گفت الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان که عذاب آمده داری توبه میکنی؟ اینها هم وقتی که عذاب می آمد و داشت اینها را از بین می برد اقرار می کردند، یا ویلنا انا کنا ظالمین. الله می فرماید فما زالت تلک دعواهم، همواره همین ادعایشون شد، یعنی انا کنا ظالمین بر سر زبانهایشون بود و همین می گفتند، حتی جعلناهم حسیدا خامدین، حتی که ما اونها را قرار دادیم ریشکن. حسید قبلا خواندیم، درو را می گند. وقتی که شما کشتتون را درو بکنید، درو شده را میگه حسید، یعنی منظور اینه که ریشکن شدند، درو شدند، بریده شدند. خامدین یعنی خاموش، چراغ زندگیشان برای همیشه خاموش شد. یعنی انا کننا ظالمین، گفتند تا اینکه خداوند هلاکت آورد، بربادی و تباهی آورد، و برای همیشه خاموش شدند و چراغ زندگیشان خاموش شد. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، این تخویف بود. ببینید بر اقوام گذشته چی گذشت. خداوند فقط تهدید نمی فرماید برای اینکه مسئله را بیا قبول کن و الا عذاب میدم، نه، خدا دلائل عقلی هم ذکر می فرماید. بعد از تخویف دلائل عقلی، دلیل عقلی توحید که در این سوره چندین دلیل عقلی میاد، این اولیش هست. الله می فرماید و ما خلقنا السماء والارض، ما نیافریدیم آسمان ها و زمین را، و ما بینهما، و آنچه که ما بینشان هست، لاعبین، بیهوده. لعب بازی را میگن، منظور بیهوده نیافریدین، به خاطر سرگرمی و بازی نیافریدین، به خاطر هدف بزرگی ما درست کردیم. الله می فرماید لو اردنا ان نتخذ لهوان، اگر ما میخواستیم که لهو بگیریم، بازیچه بگیریم، سرگرم بشیم، لاتخذناه من لدنا، میگرفتیم این لاتخذناه من لدنا، چند تا تفسیر داره، صحیح ترین تفسیرش همینه، لاتخذناه من لدنا یعنی میگرفتیم پیش خود ما، یعنی اگر یه چیزی را ما به خاطر بازی و به خاطر سرگرمی درست میکردیم، خب پیش خود ما نگه میداشتیم، به بقیه عالم نشان نمیدادیم. اینو بگم بلا تشبیه، که گاهی شما بخواید یه چیزی سرگرم بشید، بازی بکنید، لذا کاری میکنید که سرگرمیتون که کسی نبینه، شما خودتون فقط، کسی دیگه چیکار داره با سرگرمیش؟ لذا الله میفرماید اگر ما میخواستیم بازیچه درست کنیم، ما میخواستیم سرگرم بشیم، لاتخذناه من لدنا، میگرفتیم چیزی پیش خود ما، پیش خود نگاه میداشتیم و به کسی نه علمش را میدادیم نه نشان میدادیم. ان کننا فاعلین، اگر ما این کار را میکردیم، ولی ما به خاطر بازی و سرگرمی درست نکردیم. پس برای چی؟ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکه ما میخواییم بکوبیم به وسیله حق باطل را، یعنی حق را بر باطل چیره بگردانیم، پیروز بگردانیم. الحق الذي هو التوحید علی الباطل الذي هو الشرك. خدا میخواهد زمین و آسمان را آفریده، انسانها را، حق و باطل را هم، و الله میخواهد که حق را بر باطل غالب بگردانه. فید مغوهو، او را بزند، از بین ببرد حق باطل را. فاذا هو زاهقون، در این هنگام ببینی که اون باطل زاهقون میره، زاهقون زائلون، داره میره، داره زائل میشه. لذا الله عز و جل میفهم ما برای اثبات حق، یعنی اثبات توحید، زمین و آسمان را آفریدیم برای یگانگی خودمون. اما شمایی که شرک میکنید، ای مخاطبین مشرک، ولکم الویل مما تصفون، برای شما هلاکت از اون چی که بیان میکنید، وصف میکنید. بیان چی میکردن؟ برای خدا شریکانی، برای خدا یا فرزند یا دختر یا همسر یا شریک یا نائب، برای شما هلاکت. وله من فی السماوات، این دلیل دوم هست، فقط و فقط برای الله است تمام اون مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. و من عنده، کسانی که پیش خدا هستند، لا یستکبرون عن عبادتی، از عبادت خدا تکبر نمی کن. ببین وله من فی السماوات معنیش چیه؟ آلوسی نمیشته ای وله تعالی خاصه، فقط مخصوص خداست. جمیع المخلوقات، تمام مخلوقات، خلقن یعنی مخلوق الله، و ملکن مملوک الله، و تدبیرن در تصرف و تدبیر الله، تدبیرن و تصرفن، و احیاءن حیات اونها به دست خدا، و اماتتن موت اونها هم به دست خدا، و تعذیبن عذاب اونها هم به دست خدا، و اثابتن ثواب و اجر و پاداش و بهشتی که به اونها میده هم به دست خدا. من غیر ان یکون لأحد فی ذلک دخل، ما بغیر از این که هیچ کسی کوچکترین نقش و دخلی داشته باشه، دخالتی داشته باشه، لا استقلالا ولا استتباعا، روح المانی، نه کسی به صورت استقلال مستقل و نه کسی به صورت استتباع تابع بشه بگه که خدا این اختیارات را به من داده. نه، خیلی هستند که میگند اولیاء خدا، ائمه، اینها دارن قدرتی، قدرت استقلالی ندارن، قدرت وهبی دارن، عطایی و بخششی دارن، خدا بهشون داده و همین باید ثابت بشه. این مفسرین سلف ما میگن نه استقلالا ولا استتباعا، نه اینکه خدا به اینها چیزی داده، نه. وله من فی السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و در زمین هستند. عرض کردم تمام مخلوقات از چه جهت؟ از این جهت که الله اونها را خلق کرده، الله مالک اونهاست، الله مدبر و متصرف اونهاست. موت اونها به دست الله، حیات اونها به دست الله، ثواب اونها به دست الله، عذاب اونها به دست الله، همه چیز به دست الله. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، بالخصوص کسانی که نزد الله است، یعنی فرشتگان مقرب، اونها از عبادت الله تکبر نمی کنند، کیفیت ابدیتشون. ولا يستحسرون، اونها خسته نمی شوند، از عبادت الله خسته نمی شوند. يسبحون الليل والنهار، صبح و شام الله را تسبیح میگویند، لا یفترون، سست نمیشوند، ضعیف نمیشوند، فطور نمیاد تو اونها به سبب تسبیح. ام اتخذوا آلهة من الارض، اما مشرکین، خدا اینجا زجر بیان میفرماید، توبیخ، سرزنش برای مشرکین. اینها به جای اینکه مثل بقیه مخلوق کاملا در بست خودشون را مطیع و فرمانبر الله بدانند، غیر از خداوند آلهه‌ای برای خودشون انتخاب کردند. حال خداوند این سوال را می کند که آیا آلهه اینها هم ینشرون، روز قیامت اونها هم زنده می کند، نشر می کند، از قبرها بلند می کند؟ آیا آلهه اینها این قدرت را دارند؟ که ندارن، مسلمه، خودشون هم می دونند. ام اتخذوا آلهتا من الارض، آیا اینها گرفتن معبودانی از زمین که هم ینشرون، آنها دیگران را زنده می کنند؟ مسلمه نمی کنند. پس وقتی که خودشون نمی تونند، این دلیل عجزه. کسی که خودش عاجزه نمی تونه اله باشد، کسی که عاجزه نمی تونه اله باشد. همه عاجزها، همه مخلوقات عاجزه، حتی انبیا. یک پیغمبر میگه رب انی مغلوب فانتصر، نوح علیه السلام. یکی مثل زکریا میگه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. یکی مثل حضرت ایوب میگه رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. یکی دیگه مثل یونس میگه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اینا تمام دلیل عجزند، لان العاجز عنه لا يصح ان يكون الها، عاجز نمیتونه اله باشد. اذ لا يستحق هذا الاسم، مستحق این اسم یعنی معبودیت نیست، الوهیت نیست، الا القادر على كل مقدور، مگر اون کسی که بر هر مقدور قادر باشد، بر هر چیز که ممکن باشد قادر باشد. والانشار من جمله المقدورات، انشار هم ينشرون، نه دوباره زنده کردن، این از مقدورات است، یعنی از چیزای ممکن است. خب خدایان شما میتونن زنده بکنند؟ مسلمه نمیتونن، پس خدا هم نیستن. و باز خدای عزوجل اینجا دلیل تمانع را بیان میفرماید، دلیل تمانع که شما در منطق و فلسفه خواندید. الله میفرماید اگر آلهه متعدد بودند در عالم و هر یکی قدرت و اختیاراتی داشت، فساد ایجاد میشد. میبینیم در دنیا فساد نیست، پس معلوم میشه تعدد آلهه هم نیست. مثلا یک خدا میخواست که الان روز بشه، یک خدا دیگه میخواست نه شب بشه، یک خدا میخواست این منطقه باران بده، یکی دیگه میخواست نه قحط بده. خب اینها با هم درگیر میشدند، فساد ایجاد میشد، هرج و مرج میامد. ولی میبینیم که در دنیا فساد نیست، خورشید سر وقت طلوع میکنه، سر وقت غروب میکنه، ماها کذا، ستاره همچی، همه به وظایف خودشون درست عمل میکنن. نظام عالم روی یک نظم خاص یک روزی یک ثانیه عقب جلو نیست. این دلیل هست بر این که فقط یک خدا هست. الله میفرمای لو کان فیهما آلهتون، اگر در آن زمین و آسمان آلهه متعدد بودن، الا الله، سوای الله، غیر از الله، لفسدتا، فساد در این دو می شد، در زمین و آسمان. پس معلوم میشه که دیگه اله وجود ندارد. فسبحان الله رب العرش عما یصفون، پس ثابت شد که الله پاک است از شریک، از همسر و همتا. آن اللهی که رب عرش است، پاک است، عما یصفون، از آنچه که مردم بیان می کنند، توصیف می کنند برای او، او پاک است. لا یسأل عما یفعل، بیان عظمت الله، چقدر این خدا عظیم و بزرگ است. لا یسأل عما یفعل، سؤال نمیشه، بازخواست نمیشه، عما یفعل، از آن کاری که انجام میده. اما بقیه مخلوقات و هم یسألون، هر ما سوى الله سوال میشه، به انبیا، حتی از انبیا سوال میشه، ای انبیا شما وظیفتون انجام عمل کردید؟ از عیسی سوال میشه، ای عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفته بودی که تو را عبادت کنند؟ قال سبحانك، خدایا تو پاکی، من کی گفتم؟ لذا هر یکی سوال میشه، بزرگترین ها هم سوال میشه. لا یسالو اما الله سوال نمیشه، هر کاری میکند و هم یسالون. اینها همه باز خاص میشن سوال میشن. ام اتخذوا من دونه آلهة، بعضم خدا سوال میکنه با وجود این همه دلائل عقلی، با وجود این دلیل تمانع، باز هم اینها به غیر از خدا دیگه خدایانی، دیگه آلهه ای را به عنوان اله و معبود گرفتند. حال اگر واقعا اینها دیگه خدایانی اعتقاد دارند و قائلند، ای پیامبر از اونها دلیل بخواه، بگو دلیلتو بیار. قل هاتو برهانکم، بیاورید برهانتان را، یعنی برای اثبات الوهیت غیر خدا یه دلیل عقلی یا دلیل نقلی یا دلیل وحی بیاورید. اگر اونها قادر نبودند، چون نفی الوهیت غیر الله با دلائل عقلی بیان شد، الان لو کان فیما آلهتون، پس الله می فرما اینها نه دلیل عقلی دارند، نه دلیل نقلی دارند، نه دلیل وحی دارند. هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، این دلیل نقلی پیامبر. به اونها بگو که این ذکر من است، یعنی این مضمون، این که ما میگیم غیر از خدا دیگه الهی نیست، ذکر من معی، ذکر اینجا به معنی حرف سخن، این حرف ماست، حرف من و یارانم هست. ذکر من معی حرف کسانی هست که با من هستند، یعنی صحابه من. و ذکر من قبلی و همچنین این حرف، حرف کسانی که قبل از من بودند، یعنی انبیا. همه ما بر این باور هستیم که غیر از خدا هیچ الهی دیگه نیست. بل اکثر هم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند حق را و با خدا دیگه شریک میگیرند. فهم معرضون، پس اونها از قبول توحید و از اینکه تنها خدا را به عنوان اله بدانند اعراض میکنند. بنابر این اونها دلیل ندارند. حال تو دلیل بهشون بده ای پیامبر. ببین پیامبر سه نوع دلیل میده. یکی دلیل عقلی، همین که خواندیم، لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدتا، اگر خدای دیگه باشه هر یکی به سمت سوی خودش میکشه، فساد و هرج و مرج میاد. شما در این عالم بغیر از نظام درست هرج و مرج میبینید؟ نمیبینید. پس این دلیل عقلی الهی دیگه نیست. دلیل نقلی چیه؟ همه انبیا همینه گفتن. و ما ارسلنا من قبلک، این مدعای سوره هم است، و ما ارسلنا من قبلک، قبل از شما ما نفرستادیم ای رسول الله، من رسول، هیچ رسولی، الا نوحی الی، مگر ما وحی می کردیم به سوی اون پیغمبر، انه لا اله الا انا، این موضوع را، این مضمون را که هیچ معبودی لایق عبادت نیست مگر من الله، فعبدونی، فقط مرا عبادت کنید، ای وحدونی، فقط در عبادت مرا یگانه بدانید، کسی را با من شریک نسازید. خب پس این دلیل نقلی، همه انبیا همین گفتند، شما چه دلیلی دارید که خدای دیگه هست؟ وقالوا اتخذ الرحمن، بعد از این دلیل الله عز و جل باز اونها را توبیخ می کند، زجر و سرزنش بیان می فرماید، این زجر قولی است. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اینها میگویند رحمان برای خودش فرزند انتخاب کرده. قبلا عرض کردم ولد به معنی نائب است. شیخ حسین علی رحمه الله می فرمد ولد به معنی، بقیه علما میگن ولد به معنی همون فرزند حقیقی، ولی شیخ معتقد است که نه، اونها معتقد نبودن به فرزند حقیقی، اونها معتقد بودن که عیسی و عزیر نائب خدا هستن. همون طور که یک انسان فرزند خودش را نائب میگیرد، خداوند اینها را مثل فرزند نائب گرفته، به اینها اختیارات داده، گفته به مردم شما حیات بدید، موت بدید، بچه بدید، مال بدید، رزق بدید، لذا اینا نیابت میکنن. و قال، این اتخاذ دلیل شیخ، اتخاذ یعنی تبنی، یعنی پسرخواندگی، میگویند خداوند برای خودش ولد گرفته، یعنی افرادی را از صالحان به پسر خاندگی گرفته، فرزند خود قرار داده. سبحانه، الله پاک است از این عیب بزرگ. الله هیچ وقت کسی را به عنوان نائب و کل اختیار خودش نگرفته، بل عباد و مکرمون، نفی الوهیت است، بلکه اینها بندگان معزز الله هستند. خدا به اینها اعزاز بخشیده، خدا به اینها اکرام کرده، اینها را خدای عزوجل اینها را بنده مقرب خودش قرار داده. اما خدا قرار نداده، نائب قرار نداده، اله قرار نداده. لا یسبقونه بالقول، اینها در محضر الله سبقت قول هم نمی کنند، یعنی یارای سخن گفتن هم ندارند در محضر الله، اینها جرأت سخن گفتن و پیش قدمی هم ندارند. و هم به امره یعملون، اینا هرچی هستند به امر الله عمل می کنند. پیامبران الهی یک ذره از امر الله سرپیچی نمی کنند. اینا کجا شدند؟ اله، اینا ارز کنند عابدند، عبد خدا هستند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، این ببین دلیل دیگری برای الوهیت. اله اون میتونه باشه که عالم الغیب باشه، از داد و از شکایت و از درد تک تک مردم خبر داشته باشد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله میداند آنچه که جلوی اینهاست و آنچه که پشت سر اینهاست، از همه چیز الله خبر دارد، اینها خبر ندارند. ولا یشفعون، حتی اینها سفارش هم نمیتونن بکنند. الا لمن ارتضى، مگر برای کسی که الله خودش راضی باشد. کسی که الله خودش راضی باشد. عن ابن عباس من قال لا اله الا الله، خدا برای چه کسی راضی میشه؟ کسی که لا اله الا الله بگوید، یعنی اینا برای موحد و برای یکتا پرست فقط سفارش میکنن. و هم من خشیته مشفقون، اینا از خشیت الهی ترسان و لرزانند، میترسند. چطور اینها معبود قرار میگیرن؟ و من یقل، حال الله عز و جل اعلام جرم میکنه کسی که ادعای الوهیت داشته باشد. و من یقل منهم اینی الهم من دونهی، هر یکی از اینها حتی از بندگان صالح، خدا برای هیچ کسی پروا ندارد، هر کسی چنین ادعای بکند. و من یقل منهم، هر کسی از آنان بگوید اینی الهم من اله هستم، تفسیر ابن کثیر اینجا نوشته مع الله، بگه منم همراه با خدا اله هستم، فذ من دونه بغیر از الله، فذلک نجزیه جهنم، این مدعی را ما پاداش میدیم، جزا میدیم، جزایش جهنم خواهد بود. کذالک نجزی الظالمین، این گونه ما پاداش میدیم ظالمین را، به کیفر اعمال میرسانیم. اینجا تفسیر جلال نوشته از ظالمین ای المشرکین، هر مشرک را ما به جزای جهنم گرفتار میکنیم. لذا حتی از خاصان کسی بگه من اله هستم، الله مؤاخذش میکنه. کی جرأت داره که چنین ادعایی بکنه؟ چرا شما بندگان مکرم خدای عزوجل را اله قرار میدید؟ پس ببینید اونها بت ها را اله قرار نمیدادند. از اینجا معلوم شد یا نه؟ اونها بت ها را فقط اله قرار، عباد مکرمون که خود الله میفرماید مکرمون هستند، اونها را اله قرار میدادند. پس خیلی از اهل خرافات و اهل شرک زمان ما میگه کار ما با اونها فرق داره، اونها بت پرست بودن، اونها از بت ها کمک میخواستن، ما نه، ما از دوستان خدا که خدا به اونها به صورت وهبی و عطایی قدرت های بخشیده و تصرفاتی داده، اونها هم همین انبیا را همین اولیا را میخواندند. اولم یر الذین کفروا، دو تا دلیل خواندیم، یکی و ما خلقنا السما والارض و یکی وله من فی السماوات، این دلیل عقلی سوم است. الله می فرماید اولم یر الذین کفروا، آیا نمی بینن کسانی که کفر کردند که ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین رتق بودند، ففتقناهما، ما اونها را باز کردیم. رتق به معنای مسدود، البته این دو تفسیر داره، یکی اینه که آسمان و زمین رتق بودن به معنی بند بودن، مسدود بودن، کنایه از باران نیامدن است و کنایه از نرویدن گیاه و علف در زمین است. نمی بینند که قبلا باران نمی آمد، قبلا زمین خشک بود. ففتقناهما، ما گشودیم، یعنی آسمان را باز کردیم، باران آمد، زمین را باز کردیم و نباتات و گیاهان و علفها رویدند. پس این یکی از قدرت ما. تفسیر دوم، بعضی گفتن رتق به معنی معدوم، ففتقناهما به معنی ایجاد، یعنی آیا اینها نمی دانند که یک روزی بود که آسمان و زمین نبودند؟ کانتا رتقا، یعنی اصلا نبودند، وجود نداشتند، معبود بود، معدوم بودند. ففتقناهما، ما به وجود آوردیم اونها را. ما چیکار کردیم؟ چنانچه آلوسی نوشته اولم یعلمو ان السماوات والارض کانتا معدومتین، مگر نمی دونند که آسمان و زمین معدوم بودند؟ فاوجدناهما، ما اونها را به وجود آوردیم. پس این دلیل عقلیه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، سپس در این زمین مایه حیات خلق کردیم، یعنی آب، ما از آب هر چیزی را زنده نگه داشتیم. افلا یؤمنون، آیا بازم به توحید من ایمان نمی آورند؟ این کارا را من خدا به تنهایی انجام میدم، بازم با من شریک میگیرند؟ وجعلنا فی الارض رواسی، ما قرار دادیم در زمین کوهای را، جبال ثوابت، کوهای ثابت را، ان تمید بهم، لئلا تمید بهم، که این کوها باعث میشه که زمین نلرزد، زمین تکان نخورد. و جعلنا فیها فجاجا سبلا، قرار دادیم در این زمین راهای کشاده، فجاجا ای مسالک واسعه، راهای کشاده. ببین ما هر جا بخوایم بریم تو این زمین برای ما راه است. لعلهم یهتدون، شاید اهل زمین هدایت بشن، یعنی به منزل مقصود برسند. از اینجا میخواه فلان شهر بره، الله براش راهی گذاشته. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، آیا نمی بینند که ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم؟ محفوظ از چی؟ محفوظ من السقوط، محفوظ از این که نمی افته. اگر آسمان می افتاد اهل زمین تکلیفشون چی می شد؟ بعضی اوقات کسانی که دنبال می کنند علوم فلکیات را و به وسیله دستگاه ها و تلسکوپ ها نگاه می کنند، بعضی وقت ها می بینند که بعضی تکه هایی که از سنگ ها می آید به سوی زمین گاهی هشدار می دند. ولی خب قدرت خدا، بنده معتقدم اینها را الله عز و جل نشان میده، مثل همین آیه که الله میگه اگر من آسمان را یک تکش را مینداختم چی میشد. اینها را هم خدای عز و جل بعضی ها وقتها ستاره های دنبالدار هستن، بعضی وقتها سنگ های هستن، بعضی وقتها تکه هایی که جدا میشن میآیند و به وسیله تلسکوپ ها اینها رصد میشن. اینقدر اینها بزرگ هستن، بعضی وقتها همین علمای هیئت میگه اگر اینها بیاین با یک بخشی از زمین برخورد بکنن چندی میلیون نفر تلف میشه، از بین میره. ولی به قدرت خدا یا میاد از کنار زمین رد میشند، یا اینکه در نرسیده ذوب میشند، هر چی که میاد کوچکتر میشن، ذوب میشن. اینا رو داره خدا به ما نشون میده که اگر خدا نمیخواست شما را حفاظت بکنه، اینا هر یکی بیاید، بعضی چنان ستاره های بزرگی هستند که یکی با زمین برخورد بکنه کافی زمین پودر میشه، هیچی نمیمونه. لذا الله میفرماید آیا به اینها فکر نمی کنند؟ و جعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف محفوظ، ای محفوظ من السقوط، نمیفته، و هم عن آیاتها معرضون، اما این مشرکین از آیات الهی اعراض میکنن، روی گردانند. حال آیات الهی چی هستند؟ الله میفرماید و هو الذی خلق اللیل و النهار، الله آن ذاتی هست که آفرید شب را روز را و الشمس و القمر و همچنین خورشید را و القمر ماه را، کل فی فلکی یسبحون، هر یکی از اینها در فلک خودش شنا می کند، یعنی سیر می کند، هر یکی در منزلی که داره، بعضی حرکت محوری دارن، بعضی حرکت مداری دارن، مثل زمین که هی می چرخد دور خورشید، ماه می چرخد. خورشید الان گرچه تحقیقات جدید دانشمندان اینه که حرکت مداری نداره، نمی چرخد، اما حرکت محوری دارد، دوربر خودش می چرخد. تمام سیاره های دیگر دوربر خورشید می چرخد. اینا هر یکی که می چرخند چندین ماموریت انجام میشه، سردی و گرمی بر همین مرتب میشه. شش ماه می بینیم سرد، شش ماه می بینیم گرمه. بعد ساعت بر همین مرتب میشه، ساعت اضافه و کم میشن، روز و شب طولانی و کوتاه میشن. بعض حساب ما از همین هم به دست ما، از همین چرخش ها، ماه مشخصه، هفته مشخصه، روز مشخصه، سال مشخصه، تمام داد و ستدهای ما را به نحو احسن انجام میدیم. یک نظامی را الله عز و جل داره میچرخونه که ما از روی اون داریم کارهای خودمون را انجام میدیم. اینا کارهای کوچیکی نیست. الله می فهم اینا آیات من هستند. کل فی فلکن یسبحو و ما جعلنا. بعضم خداوند زجر و توبیخ بیان می فرماید برای مشرکین. مشرکین می گفتند که نسبت به رسول الله بی ادبی می کردند، به هم دیگه تسلی می دادند، می گفتند کار دین این روز بروز پیشرفت می کنه، شما نگران نباشید، نتربس به ریب المنون، ما منتظریم که کی حادثه مرگ بیاد و این را از بین ببره، الیعوذ بالله، کی بمیره. الله می فرماید قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، ای پیامبر بهشون بگو که شما منتظر باشید، منم منتظر، ببینیم که وقتی که مرگ بیاید آیا دین از بین میره. حال الله عز و جل می فرماید که ای پیغمبر، در اینجا می فرماید که هیچ بشری قبل از شما دائم نبوده، همه بشر آمدند فوت کرده، از این دنیا رفتند و دیگه اینها شاد هستند که تو فردا از میانشون میری، مگه خودشون مگه بناز تا قیامت زنده بمان؟ اونا میمیرند، اونا میگه نمیمیرند. چه بسا افرادی هستند برای دشمنانشون تمنای مرگ میکنند، هنوز دشمن نمرده خودش جلوتر میمیره. هیچ وقت برای دشمن تمنای مرگ نکنید. الله می فرماید و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما قرار ندادیم برای هیچ بشری قبل از تو خلود و همیشگی را، ای رسول الله. اف امتا، آیا اگر تو بمیری فهم الخالدون، آنها مگر خالد میمانند، همیشه میمانند؟ نه، همه میمیرند. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده موت هست. اما و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، اما شما بدانی قبل از مرگ ما شما را امتحان میکنیم با شر و خیر. شر و خیر چیه؟ شر اون چیزهایی رو میگن که خلاف میل شماست، مثل مریضی، ورشکستگی، درد، مریض، رنج، تمام چیزهایی که در دنیا برای شما میاد. والخیر اون چیزهایی که موافق مزاج شماست، صحت، سلامتی، تندرستی، پولداری، موفقیت. لذا اینا همه امتحان هستند، امتحان مصیبت و امتحان نعمت، تعبیری آسان ترش. و نبلوکم بالشر والخیر، ما شما را می آزماییم با شر و خیر، فتنتن ای ابتلاءن، مفعول مطلق من غیر لفظیش است، می آزماییم آزمودنی، اما بالاخره شما به سوی ما برگردانده می شوید. و الینا ترجعون، فقط و فقط به سوی ما برگردانده می شوید. و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا، الله عز و جل می فرماید زمانی که شما را ببینن کفار، شما را مسخره می کنند. بعضم زجر و سرزنش برای کفار. مسخره میکنم پیغمبر را، میگه احاز الذی یذکر آلهتکم، همین فرد است، همین مرد است که خدایان شما را به بدی یاد میکند. یذکر آلهتکم ای بسو، به بدی یاد میکنه، میگه خدایان شما ارزه ندارن، قدرت ندارند، در حالی که الله میفرماید و هم به ذکر الرحمن هم کافرین، خودشون ذکر رحمان را منکرند. ذکر رحمان یعنی چی؟ القرآن. قرآن ذکر الله هست، نه؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر، الرحمن علم القرآن، ذکر رحمان پس یه قرآن است. الله می فرمه خلق الانسان من عجل، انسان واقعا عجول آفریده شده. هی میگه عذاب، عذاب بیاد، متى هذا الوقت، عذاب کی هست؟ الله می فرماید سأریکم آیاتی، عجله نکنید، آیات خودم را به شما نشان می دهم، فلا تستعجلون، شما عجله نکنید. اما اونا چطور عجله می گفتن، می کردن، زجر و توبیخ. و یقولون متى هذا الوعد، آنها می گوین این وعده کی میاد، وعده عذاب، ان کنتم صادقین، اگر راست می گوید. الله عز و جل جواب میده، اگر این کفار حقیقت را میدانستند، لو یعلم الذین کفروا، اگر کسانی که کفر کردن میدانستند، لا یکفون عن وجوههم النار، از چهرهشون دور نمی کردند، دور نمی کنند آتش را، ولا عن ظهورهم، از پشتشان، ولا هم ينصرون، و اونها یاری نمی شوند. یعنی الله می فرماید اگر حقیقت را می دانستند، می دانستند که روزی می آید عذاب، لا یکفون عن وجوههم النار، ای لا یدفعون، نمی تونستند از چهرهشون آتش را دور کنند، آتش از هر طرف گرفته اونها را، ولا عن ظهورهم، و نه از پشتشون، از پشت هم آتش، از جلو هم آتش، ولا هم ينصرون، نفی شفاعت قهری، و اگر میدانستند، اینو میدانستند که ولا هم ينصرون، اونها یاری نمیشوند، نفی شفاعت قهری، هیچ که براشون سفارشی نمی کند. لذا این عذاب میاد، کی میاد؟ بل تأتیهم بغتتن، پیش اونها عذاب میاد ناگهان، فتبهتهم، اونها را مات و مبهوت میکند. فتبهتهم قال الفراء تحیرهم، حیرانشون میکنه این عذاب از کجا آمد. فلا یستطیعون ردها، اون وقت نمیتوانن عذاب را رد کنند، ولا هم ينظرون، و اونها مهلت هم داده نمیشوند، ولا هم ينظرون، ای ولا هم يمهلون، مهلت هم داده نمیشوند، تمام میشه دیگه مهلت هاشون. لذا الله عز و جل باز هم حبیبش را تسلیم میده. الله می فرماید ولقد استهزئ برسل من قبلک، ای پیامبر عظیم الشأن من، ای محبوب من، مسخره شدند انبیایی که قبل از شما بودند، نسبت به اونها استهزاء صورت گرفت، تمسخر صورت گرفت. شما نگران نباش، شما را مسخره می کنند، به جزای عملشون می رسند. فحاق بالذین سخروا منهم، فرود آمد، نزول کرد به آنانی که مسخره می کند از آنها، از اون کفار. چی فرود آمد؟ اون چیزی که مسخرهش می کردند، یعنی عذاب، عذاب را مسخره می کردند، عذاب بالاخره آمد. ما کانوا بهی یستهزئون، تحت ما بنویسی عذاب، اون عذابی که اونها مسخره می کردن، بالاخره عذاب فرود آمد، عذاب کمرشون را شکست. لذا ای محبوب من، بذار اینها مسخره بکنند، عذاب را مسخره بکنه، یه روزی میاد که اون عذابی که مسخره میکنن به اینها هم میاد، فرود میاد. الله عز و جل همه ما را از گرفت و عذابش نجات بده. قال الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا ولا هم منا يصحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وصحبه وبارك وسلم سبحانه. در ابتدای این سوره مبارکه عرض کردیم که در این سوره برای اثبات موضوع چهار تا دلیل عقلی داریم و تعدادی دلیل نقلی. سه تا دلیل عقلی تا اینجا خوانده شد، دلیل توحید بر عقلی بر اثبات توحید و این چهارمی هست. الله عز و جل می فرماید که از مخالفین و از مخاطبین بپرسید من یکلؤکم باللیل و النهار، یکلؤکم ای احفظکم، چه کسی شب و روز شما را حفاظت میکند؟ کلا نگهبانی هست، محافظت هست، شما را محافظت میکنند. من الرحمن ای من عذاب الرحمن، اگر الله عز و جل بخواهد متوجه شما بکند عذابی را برای شما عذاب بیاورد، کی میتواند که محافظ شما باشه، نگهبان شما بشه؟ بل هم عن ذکر ربهم معرضون، این توبیخ است، سرزنش است. الله می فرماید که حقیقت اینه که آنان از ذکر پروردگارشان اعراض کننده اند. می دانیم که مشرکین مطلقا از ذکر پروردگار معرض نبودند، اونا که با ذکر خدا و با یاد خدا مشکل نداشتند، اونا خدا را قبول داشتند. بس اینجا مفسرین میفهم منظور از ذکر ای ان توحید ربهم، اونها از چی چیزی معرض بودند؟ از توحید. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون، و اذا ذکر الله وحده، تنها که خدا را یاد میکردید در زمان توحید اونها ناراحت میشدند. اما و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، بس از چه چیزی نگران بودند؟ ام ذکر ربهم، یعنی از توحید ربشان مغردون. ام لهم آلهتم تمنعهم من دوننا، باز هم زجر توبیخ و این تشریح من یکلؤکم هست. آیا برای آنان هست خدایانی که تمنعهم من دوننا، تمنعهم من العذاب، هست کسانی که اونها را جلوگیر بشن از عذاب غیر از ما کسی دیگه دارند؟ اون کسانی، الله می فرماید اون کسانی که اینها دل بستن به کمک اونها، لا یستطیعون النصر انفسهم، اونها خودشون را نمیتونن کمک کنن، چه رسد به اینها؟ ولا هم منا یصحبون، از جانب ما هم اونها مصاحبت نمی شوند، همراهی نمی شوند، یعنی برای کمک خودشون الله همراهیشون نمی کنه. بس اینها را چطور می توانند اونها همراهی بکنند و کمک بکنند؟ بل متعنا، این دلیل اعراض است. فهم عن ذکر ربهم معرضون، الله فرمود که از ذکر پروردگار معرضند. چرا؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حقیقتش اینه که ما اینها را و پدرانشان را در دنیا، در دنیا الله تعالی می فرماید که موقعیت بهرهگیری دادیم، موقعیت استفاده از دنیا دادیم. حتی طال عليهم العمر، حتی که زمانشون، عمرشون در تنعم و تعیش طولانی شد، یعنی مدت زمان اینها فقط خوشگذرانی کردند و به خاطر این تنعم هست، به خاطر ترفه هست در دنیا که اینها هیچ وقت به دعوت انبیا لبیک نمیگویند و از دعوت انبیا استفاده نمی کنند، استقبال نمی کنند. ولی خدای عز و جل اینها را می ترساند، بیم میده که مگه نمی بینند که روز به روز موقعیت اینها بدتر میشه، روز به روز شرایطشون بدتر میشه، روزی فرا می رسد که کلن موقعیت از دست اونها گرفته میشه. افلا یرون انا نأتی الارض، این تخویف دنیوی هست، آیا نمی بینن که ما میایم زمین، ننقصها من اطرافها، منظور از ارض همین بلاد خودشون است که کم میکنیم از اطرافشان. چطور خداوند از زمین روز بروز کم میکند؟ تفسیر صحیح چیه؟ تفسیرش اینه که منظور اینه بلادی، سرزمین هایی که در زمین در دست کفار است روز بروز کمتر میشه. بنویسید به تکثیر المسلمین، به تکثیر المسلمین، که مسلمین روز بروز جمعیتشون بیشتر میشه. مثلا ده شهر هستن به دست کفار، خب مسلمان ها که بیشتر میشه یکی کم میشه دیگه، مثلا اهل یک شهر ایمان میارند، پس اون شهرهایی که به دست اونها میمانه میشه نه تا، ننقصو همین اطرافی ها به ایمان هست، یکی دیگه ایمان میاره میشه هشتا، کم کم میان نصف میشه. یعنی اول ده شهر در اختیار داشتن، الان پنج تا شهر دارن، چون فتوحات بیشتر میشه، جمعیت مسلمان بیشتر میشه، بلاد کفر روز بروز کمتر میشه، به این معنا هست. چنانچه تفسیر خازن نوشته افلا یرا هؤلاء المشرکون، آیا این مشرکان نمیبینن آثار قدرتنا، آثار قدرت ما را فی اتیان الارض من جوانبها، که ما به زمین ها میایم، به بلاد میایم از هر جانب، از هر گوشه، به اخذ الواحد بعد الواحد، که یکی بعد از دیگری از این شهرها فتح میشه، و فتح البلاد والقرى مما حول مکه، بلاد و قریه های اطراف مکه روز بروز بیشتر فتح میشند و از نظر اینکه سرزمین مشرکین بودن کمتر میشوند، مما حول مکه و ادخالها فی ملک محمد صلی الله علیه وسلم، و اینکه در ملک محمد و پیروان محمد روز بروز بیشتر میشند، اضافه میشند، آیا این شرایط را نمیبینند؟ الله میفرماید که آیا بعضا فکر میکنن اونها پیروز میدانند، اونها غالبند؟ خیر، اونها روز بروز دارند مغلوبتر میشن. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا نمیبینن که ما میایم به بلاد، به سرزمین ها کم میکنیم، بنویسید به تکثیر المسلمین، اینجا کم میکنیم آنها را از اطرافشان، افهم الغالبون، آیا بعضی اینا فکر میکنن اونها غالب هستن؟ قل انما انذرک بالوحی، به آنان بگو ای پیغمبر من شما را به وسیله وحی الهی میترسانم، از آینده شما را بیم میدهم، شما بترسید، ایمان بیاورید. اما الله میفرما ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اما اون کسی که اصم باشه، اون کسی که ناشنوا باشه، به او را صدا کردن فایده نداره، اذا ما ينذرون زمانی که ترسنده میشه، چون که اون صدا را نمیشنوه، اون ناشنوا است دیگه، اینا ناشنوا هستند، هر چی اینا را دعوت بدی فایده نداره. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقول، تخويف الدنيوي، زمانی که به اینها برسد، مراد از نفحه عذاب دنیوی است، آسیب و مصیبتی در دنیا اگر به اینها برسد، نفحه من عذاب ربك، یعنی مصیبتی از جانب رب و از عذاب ربت، ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين، برای خودشون تأسف میخورند و ویلا میکنند، ویل برای ما، هلاکت، انا کننا ظالمین، ما ظالم بودیم، یعنی شرک کردیم، کفر کردیم که به این روز گرفتار شدیم. لذا این در دنیا بود، تخویف دنیوی. وقتی که عذاب بیاید اون وقت متوجه میشند و میگن انا کننا ظالمین، ولی زمانی میگن که دیر شده دیگه عذاب بیاد، اون وقت میگن. تنها در دنیا برای اونها عذاب نیست، بلکه در آخرت است. و نضع الموازین القسط، این تخویف اخرویه، اون دنیوی بود، این اخرویه. الله می فرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، ما می گذاریم میزان انصاف را، میزان عدل و عدالت را برای روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا، هیچ نفسی بر او ظلم نمیشه، بر هیچ نفسی ظلم نمیشه. به چه معنی؟ ای فلا ينقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها شيئا، اگر حسناتی انجام داده حسناتش کم نمیشه، اگر سیئاتی انجام داده از اون مقداری که هست بیشتر نمیشه، هیچ ظلمی نمیشه. و ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها، اگر به اندازه یک حبه مثقال هست، من خردل، حبه از سپند، خردل یعنی سپند، سپند دانش ریزترین دانه هست، اگر به اندازه یک حبه سپند باشه باز هم ما می آوریم. به چه معنی؟ که یعنی لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن، خدا کوچک و بزرگ هیچ عملی را نمی گذارد، همه را به ترازو می آورد. و کفا بنا حاسبین، ما کافی هستیم از نظر حساب گیرنده، حساب رس. ببینید ما اینجا خواندیم که میزان قائم میشه، ترازو قائم میشه. از این آیه معلوم میشه که همه اعمال ترازو میشه، در حالی که ما آیات دیگری خواندیم که برای مشرک ترازوی گذاشته نمیشه. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، برای اونها ترازوی نیست. خب آیه ترازو هست یا نیست؟ یک آیه اثبات میکنه، یک آیه نفی میکنه. همون جا خدمت شما عرض کردم که معلوم میشه از آیات قرآن مجید که میزان که در روز قیامت گذاشته میشه، ترازو که گذاشته میشه، دوتا هست. یکی ترازوی ایمان و عقاید هست و یکی ترازوی اعمال و کردار انسان هست. ابتداءاً ترازویی که برای ایمان گذاشته میشه برای همه هست، برای مسلم و غیر مسلم، برای مشرک و کافر. اونجا وقتی که این ترازو همون ترازو هست، اونجا وقتی که به اندازه یک ذره خردل هم شرک کرده میاد روی ترازو، و یک ذره ایمانی دارد میاد رو ترازو. از این مرحله که تمام بشه بعد نوبت به اعمال میرسه. بس این ترازو برای همه هست. اگر اینجا کسی ایمان نداشت، بعدم برای او ترازوی اعمال گذاشته نمیشه، چون که کسی ایمان داشته نباشه از قرآن مجید معلوم میشه که اعمالش تباه است، اصلا تأثیری ندارد. الله تعالی درباره اعمال او میفرمه فجعلناه هباء منثورا، اعمالش را به شکل غباری که پراکنده میشن قرار میدیم، یعنی اعمالش پوچ. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، به همون معنا که کسی که کفر دارد، کسی که شرک دارد، ولن که روز صد تا شطر کشته. همین پرسید ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها درباره یکی از مشرکین در زمان جاهلیت، گفت یا رسول الله اینقدر مهمان نواز بوده، روز چند تا شطر میکشته، آیا روز قیامت اینها برش فایده داره؟ فرمود نه، اون هیچ روزی ایمان نیاورد که رب اغفرلی بگه. کسی که ایمان داشته نباشه پس ترازوی برای اعمالش نیست. ترازو فقط ترازوی عقاید هست، ترازوی ایمانیات هست. بعد از اینکه ایمان داشت بعدن ترازوی اعمال برایش گذاشته میشه. پس جاهایی که اثبات است برای مشرکین و کافرین، اون ترازو بعد ترازوی ایمان و عقاید هست. و جایی که نفی هست اون ترازوی اعمال هست. و این کان مثقال خبت من خردل اتینا بها، چون جا بس ظلم است. ظلم به اندازه، ظلم همون شرکه، به اندازه یک حب خردل، یک دانه خردل سپند باشد میاریم. و کفا بنا حاسبی، ما کافی هستیم از نظر حساب رس و حساب گیرنده. ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. دلائل عقلی خوانده شدن، چهار تا دلیل بودن در این سوره. حال میپردازیم به دلائل نقلی. ابتدا از موسی علیه الصلاه و السلام، الله میفرماید ما به موسی و هارون فرقان دادیم. فرقان وصف تورات است، ای الفارق بین الحق والباطل، بین حق و باطل جدایی میکند. و ضیاء و ذکر للمتقین، وصف اول کتاب فرقان هست، وصف دوم ضیاء، چراغ روشنی بخشی بود از نظر هدایت، از نظر ایمان. و ذکر للمتقین، و ذکر و پند و اندرزی موعظه‌ای برای اهل تقوا، برای کسانی که استفاده کردن، مستفیدین من التورات. الذين يخشون ربهم بالغيب، این اوصاف متقین. متقین کیا هستند؟ آنهایی که ندیده از ربشان میترسند، غائبانه از ربشان میترسند. و هم من الساعه مشفقون، و کسانی که از قیامت میترسند. من الساعه مشفقون ای خائفون. لذا کتاب تورات برای این نوع متقین پندی اندرزی شد، کسانی که ایمان داشتند. حال وقتی که ذکر تورات است، الله عز و جل تشویق می کند به قرآن و ذکر قرآن می فرماید و هذا ذکر مبارک انزلنا، و هذا ذکر، این پندی هست، موعظه‌ای هست، اندرزی هست که مبارکون، مبارک است، برکات تو این هست. انزلناه، ما این را نازل کردیم برای اینکه شما پند حاصل بکنید. اف انتم له منکرون، آیا شما این را انکار میکنید؟ انکارش نکنید. همان گونه که تورات فارق بین الحق والباطل بود، این کتاب مقدس هم حق و باطل را از هم دیگه جدا می کند. علاوه از این برای شما پند و اندرز هست. ولقد آتینا ابراهیم رشد، و این دلیل دوم تفسیری هست از سیدنا ابراهیم علیه السلام بر نفی شرک. الله می فرماید ولقد آتینا ابراهیم رشد، و ما دادیم به ابراهیم رشد، به معنی راه هدایت، مسیر صحیح، مسیر درست. من قبلو، من قبلو، بعضی گفتن من قبل یعنی قبل از نبوت، یعنی هنوز پیغمبر نشده بود. چون ما معتقدیم انبیا قبل از نبوت هم معصومند، انبیا قبل از نبوت هم هیچ وقت گرفتار شرک و مبتلا به شرک نمیشوند. پس قبل از نبوت هم به ابراهیم مسیر درست داده بودیم، بر فطرت بود، بر فطرت سلیمه بود. و بعضی گفتم من قبل، یعنی قبل از موسی. و کننا به عالمی، ما نسبت به ابراهیم دانا بودیم، میدونستیم. الله عز و جل صلاحیت و ظرفیت هر چیزی را میداند. انبیا ظرفیتشون بالا هست، الله از قبل نسبت به اونها آگاه هست، و بعدان که نبوت به اونها میده هم روی از روی همون علم و آگاهی است. اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، زمانی که ابراهیم به پدرش و قومش گفت ما هذه، اما استفهام برای تحقیر است، اینا چی اند؟ هذه التماثیل، این مجسمه ها، اونا برای هر یکی از خدایان خودشون یک نمادی، یه مجسمی درست کرده بودن. این مجسمه هایی که انتم لها عاکفون، شما اونجا برای عبادتشون نشستید، عرض کردم اعتکاف مکس را میگند، ماندن نسبتا طولانی مدت به خاطر تقرب، به نیت تقرب انسان بشیند. اینا کنار بت‌های خودشون به نیت تقرب می نشستند، طولانی نمی نشستند. بس اینا چی هستند که شما به خاطر اونها نشستید؟ خب این هذه التماثيل، این تماثيل چه تماثيل بودند؟ اولا التمثال موضوع للشيء المصنوع، تمثال برای یه چیزی که درست میشه وضع شده که مشبهم بخلق من خلق الله، شبیه یک مخلوق از مخلوقات خدا باشه. مثلا بعضی ها تمثال جن را میکشن، بعضی ها تمثال انسان را میکشن، بعضی ها تمثال چیزی دیگر را، شیاطین را حتی تصاویری گاهی میکشند که این تصاویر میگه اینا شیاطین هستند. پس این چیزی که مشابه مخلوقی از مخلوقات الله باشد، این قرطبی، اونا چنو تماثیلی داشتند؟ آلوسی میگه و کانت علا ما قیل سور الرجال، این تمثال ها و مجسمه چنانچه که گفتند سور رجال بودند، مردان بودند، یعتقدون فیهم، اون مردانی که اینها در رابطه با اونها اعتقاد داشتند، اونها را قبول داشتند. و قد انقرضوا، و اونها الان منقرض شده بودند، رفته بودند، حال چون اینا اعتقاد داشتند تمثال و مجسمه اونها را درست می کردند. و قیل کانت صور الكواکب صنعوها حسب ما تخیلوها، بعضی گفته اینها تمثال و مجسمه حتی ستاره ها درست می کردن، چون ستاره پرست هم بودن قوم ابراهیم. خود ستاره ها کجا از نزدیک دیدن؟ حسب ما تخیلو، طبق تخیلات خودشون برای ستاره ها مجسمه درست می کردن. پس این مجسمه ها را درست کرده بودن، بت ها را و نشسته بودند اطرافشون، تقرب حاصل می کردن. ابراهیم از این ناراحت بود که این که شما برای تقربشون نشستید عبادتشون میکنید، اینا چی هست؟ ما استفهام تحقیر، این چیه دیگه شما انجام میدید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، پاسخ قوم، گفتم ما پدرانمون را دیدیم که اینها را عبادت میکردند، ما هم بر اساس تقلید پدران ما هم پرستششون میکنیم. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، جواب خليل، ابراهيم خليل میگه شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بودید و هستید که شما اینها را داری پرستش میکنید. اونا از ابراهیم توقع را ابتدا نداشتند، ابتدا از ابراهیم پرسیدن حقیقت داری میگی یا شوخی میکنی؟ قالوا اجئتنا بالحق، تعجبا، اجئتنا بالحق، آیا حق میگی یا بگمان خودت حق داری بیان میکنی، هم انت من اللاعبین، یا بازی میکنی شوخی میکنی؟ چی شده که شما نسبت به این آلهه، نسبت به این خدایان لبگشایی میکنی؟ ابراهیم میگه که نه، من شوخی نمی کنم. قال ای لا العب، مقدر است، من بازی ندارم با شما، شوخی ندارم، مسخره ندارم. بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن، بلکه من دارم این را میگم که رب حقیقی شما آن رب آسمان هاست و زمین هست، آن ربی که آسمان ها و زمین را آفریده، الذی فطرهن، آنی که آسمان ها زمین را آفریده، و انا على ذلكم من الشاهدین، و من بر این مطلب از گواهانم، منم گواهی میدهم که رب حقیقی اون نینا، اینا رب نیستند. و بعد تهدید کرد که من این بت‌ها را از بین میبرم، اینا خدا نیستند، اینا وسیله گمراهی شما هستند. وتالله لأكيدن أصنامكم، سوگند به خدا من میشکنم بتان شما را بعد ان تولوا مدبرین، بعد از اینکه شما برید در حالی که پشت داده باشید، یعنی شما برید اینجا نباشید، مطلب اینه من اینها را از بین میبرم میشکنم. خلاصه روزی که اونها رفتند، یوم الزینهشون بود، روز جشنشون بود، روز مراسمشون بود که میرفته یه جا جمع میشدند. معمولا عادت مشرکین این بود که در اعیاد خودشان خوراکی ها را درست میکردند، میبردن جلوی بت ها میگذاشتند، خودشون برای مراسم میرفتن بیرون تا زمانی که برگردن این خوراکی ها که جلویشون باشه، غذاها که جلویشون باشه، اونا معتقد بودن اینا متبرک میشند. بعد وقتی که بر میگشتند اون غذاها را میخوردند و معتقد بودن برکاتی تو این هست. لذا روز خاصی که داشتن، روز مراسمی که داشتن، رفتن بیرون شهر، اونجا تجمع کردند. در آیات دیگه هست به ابراهیم گفتن شما با ما بیا، ابراهیم گفت اینی سقیم، من مریضم، یعنی با این کارهایتون من حالم خرابه. ابراهیم نرفت، اونها رفتند. اونها که رفتند، ابراهیم علیه الصلاه و السلام آمد و اونها را از بین برد، تک تک کرد. فجعلهم جذاذا، آنها را تک تک کرد. ابراهیم علیه الصلاه و السلام بت‌ها را شکست، تک کرد. الا کبیر لهم، مگر بزرگی که بزرگتری که مال اونها بود. این بت بزرگتر و مجسمه بزرگتر از نظر جایگاه و رتبه که اونها قائل بودن یا از نظر جسه و جسم، اونی که بزرگتر بود اون را گذاشت. لعلهم الیه یرجعون، شاید به او برگردند، یعنی به او برگردند و از او بپرسند. لعلهم الیه یرجعون، یک تفسیرش اینه که به اون بت بزرگتر بیان از او بپرسند چه خبر شده، اون یکی سالم است دیگه. وقتی که میبینند که این هیچ نمیتونه حتی جواب بده که چی شده، شاید پی ببرن که این بت کاری نمیتونن بکنن. یا بعضی گفتن لعلهم الیه، مرجع ضمیر خود ابراهیم است، به ابراهیم برگردند، از ابراهیم بپرسند که چه خبره. الا ای حال، لعله الیه یرجعون، تفسیر کبیر امام رازی گفته ان المعنى یرجعون الیه کما یرجع الى العالم فی حل المشکلات، همان طوری که به یک عالم بزرگ در حل مشکلات معمولا رجوع میشه، شاید اینها برگردن به اون بت بزرگ و بهش بگن فیقولون ما لها اولای مکسورتون، چرا این بتهای دیگه شکستن، و ما لک صحیحا، تو چرا سالمی، و الفأس على عاتقک، و چرا این فأس و تبر برگردن تو هست، چون ابراهیم به او بگردن او آویزانش کرد، گویا که او شکسته و یک دست او را حتی شکسته. لذا بپرسند که چی شد بین شما خدایان، تا اینکه برگرده از او بپرسند، میبینن که یک کلمه نمیتونه جواب بده. خب میدونن حقیقت را، متوجه میشن. اما وقتی که آمدند دیدند این شرایط را، متوجه شدند که کار ابراهیم است، گفتن این کی این کار را کرده. بقیه گفتن که اونایی که از ابراهیم و تبلیغ ابراهیم شنیده بودند مذمت اینها را، نکوهش اونها را، اونا گفتن یه جوانی به نام ابراهیم هر روز بر علیه اینا صحبت میکرد و تهدیدم کرده، لابد کار او هست، بدون شک کار او هست. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، چه کسی انکار را کرده نسبت به خدایان ما؟ انه لمن الظالمین، همانا او از ظالمان است، او از ستمکاران است. قالوا سمعنا فتا، گفتم ما جوانی را شنیدیم که یذکرهم، اینها را یاد میکرد، یاد میکرد به بدی. تفسیر جلاله نوشته یعیبهم، همیشه عیبشون را بیان میکرد، نقص و کمی و ضعفشون را بیان میکرد. یقال له ابراهیم، بهش ابراهیم میگن، معروف به ابراهیم است. فلعله الذی فعل ذلک بهم، روح المانی، شاید او هست که این کار را کرده. الا ای حال، گفتم بیانی ازش بپرسید. قالوا فأتوا به على اعین الناس، او را بیاورید در دید مردم، در معرض دید مردم، همه ببینند. لعلهم یشهدون، شاید اونها خود مردم هم شاهد باشن که اون چیزی که او اقرار میکنه، اعتراف میکنه، یا اینکه یشهدون، همه مردم حاضر بشن که چطور ما او را شکنجه میدیم. مطلب اول یشهدون، ای یشهدون یحضرون عقوبتنا له، همه مردم ببینند که ما چطور سخت عذاب میدیم، دوباره کسی ذکر بدی از بت‌های ما داشته نباشه، برای همه عبرتی باشه. یک معنی یشهدون اینه، یک معنی دیگه یشهدون یعنی تا همه بپرسیم و میگه من کردم، مردم همه شاهد باشن، فردا انکار نکرد. یعنی در ملای عام از او بپرسیم تا مردم ببینند و بر علیه او گواهی بدن. پس به قول امام رازی، انهم کرهوا ان یأخذوه بغیر بینت، اونا نمیخواستن بدون بینه او را بگیرند. فارادوا ان یجیئوا به على اعین الناس، او را بیارند در دید مردم، جلوی مردم. لعلهم یشهدون علیه بما قال، بما قاله، اون چی که گفته بر علیه او گواهی بدن مردم. پس مردم شاهد باشن که فلان روز ابراهیم بر علیه بوتا صحبت کرد. فیکون حجت علیه بما فعل علی هی حاله. و هدف ابراهیم هم همین بود، ابراهیم میخواست که در حضور مردم ازش سوال بکنند، چون ابراهیم میخواست تفهیم بکنند، استدلالات خودش را بیان بکنه. پس آوردن ابراهیم را. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، گفتا آیا تو انکار را کردی نسبت به خدایان ما، با خدایان ما انکار را تو کردی ای ابراهیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ابراهیم چی گفت؟ بل فعله، مفسرین اینا اینطور توضیح میدن، ببین اگر بگیم فعله کبیرهم، بزرگترشون این کار را کرده، اونی که در رأسشون هست، این کذب میشه، این خلاف میشه. بل فعله، ای فعله من فعله، انجام داده کسی که انجام داده، فعله من فعله، میگه اصلش اینه. معنی این نیست که ابراهیم علیه عزب الله خلاف میگه، بل فعله من فعله، کبیرهم هذا، اینجا توقف است، بزرگترشون اینه، اینه بپرسید. اگر به این صورت ذکر بشه پس این خلافی نیست، چنانچه یروع عن الکسائی، از امام کسائی روایت است که انه کان یقف عند قوله بل فعله، امام کسائی اینجا وقف میکرد، اینجا توقف میکرد. کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون، ببینید امام رازی رحمه الله این چطور توجیه کرده. و رابعها انه کنایه عن غیر مذکور، منظور این نیست که فاعلش را ذکر کرده، بر فعله کبیرهم، بزرگتر، بت بزرگتر این کار را کرده، نه، مطلب اینه که ذکر نکرده فاعل را، کنایت عن غیر مذکور، ای فعله من فعله و کبیرهم هذا ابتداء لکلام، این و کبیرهم هذا این آغاز کلام هست. و یروع عن الكسائی انه کان یقف عند قوله بل فعله ثم یبتدی کبیرهم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. در ارتباط با جواب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كي معتقدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مفسرين معتقدا توریه فرمود. توریه اینه که یه جمله ای هست که ظاهرش یه معنایی دارد، اما معنای بعیدش، معنای دورترش چیزی دیگه هست. لذا ابراهیم علیه السلام که فرمود بل فعله کبیرهم، اگر اون معنای بعیدش را نگاه کنیم، معنای دورش را نگاه کنیم، خلاف نیست، بلکه اون درسته. بل فعله کبیرهم هذا، یعنی فعله من فعله، یا بل فعله فاعل، کننده این کار را کرد. اون کننده کیه؟ کبیرهم هذا، بزرگتر بت‌ها اینه، اینه که فأس بگردنش، تبر بگردنش، فسألهم و رسول کنی شما. پس به این دلیل هست که امام کسائی می فرماید اینجا توقف بکن، بل فعل کبیرهم هذا، فسألهم ان كانوا ينطقون، اگر اینها سخن می گویند، صحبت می کنند، بت ها از ایشون بپرسید که کی این کار را با ایشون کرده، کی این ظلم را نسبت به اینها کرده. فرجعوا الى انفسهم، ابتدا به خودشون برگشتند، به خودشون برگشتند، یعنی با خود فکر کردند. فقالوا انكم انتم الظالمون، به نفسشون، به خودشون گفتن، یا اینکه قال بعضهم لبعض، بعضی به بعضی دیگه گفتن. ابتدا ببینید اعتراف کردن به گناه خودشون، انکم انتم الظالمون، به درستی شما ظالم هستید، یعنی نه ابراهیم، ابراهیم ظالم نیست، ظالم شمایید که چنین بت‌هایی را عبادت میکنید که حتی نمیتونم بگن کی ما را زده، تا این اندازه که مجرم را مشخص بکنند هم توانایی ندارند. بله، انکم انتم الظالمون، ای به عبادت ما لا ينطق، من لا ينطق بلفظت، شما داری عبادت میکنی کسی را که یک لفظ نطق نمیتونه بکنه. من لا ينطق بلفظت، یک لفظ، یک کلمه هم نمیتونه بگه. ولا يملك لنفسه لحظه، و یک لحظه مالک خودش نیست حتی. پس ای چطور میتوند کسی دیگر را، مشکل کسی دیگر را حل کند؟ و کیف ینفع عابدیه و یدفع عنهم البأس، این بس چطور میتونه که کسانی که این را عبادت میکنند به اونها برسه، از اونها مشکل را دور کنه، مصیبت را دور کنه، این وقتی که یک کلمه درباره خودش نمیتونه بگه؟ از این جهت خودشون را گفتن ما واقعا ما ظلم داری میکنیم، اینها را داری عبادت میکنیم. اما ثم نکسوا علی رؤوسهم، به سر اونا برگشتند، نکس سرنگونی را میگویند، اینجا کنایه از شرمندگی است. نکسوا علی رؤوسهم یعنی سرهاشون پایین افتاد، شرمنده شدند، شرمندگی بیش از حد که بشه سر خیلی پایین میاد. و بعد به ابراهیم چی گفتن؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ای ابراهیم تو میدونی اینها صحبت نمی کنند. ای لیس لهم قدرت علی النطق و التکلم. اینا قدرتی بر نطق و تکلم ندارند. پس وقتی که ندارند چرا اینا را عبادت میکنیم؟ بعضی گفتند نکسو علی رؤوسم، عرض کردم نکس سرنگونی را هم میگند، یعنی برگشتن. ببینید اول یعنی یه مقدار متفاوت از اون تفسیر اولی، تفسیر دیگه. اول یه مقدار اعتراف کردم ما داریم اشتباه میکنیم، انکم انتم الظالمون، همون اعتراف بود. اما ثم نکسوا علی رؤوسهم، یعنی سپس به دلیل تسویل شیطان، تزیین شیطان، فریب شیطان، اینا چی کردند؟ برگشتند از اون موضع اولی، اینکه خودشون را ملامت میکردند، از اون برگشتند و منقلب شدند، دوباره به شرک برگشتند. معنیش اینه در دفاع از بت‌ها برگشتن، ابتدا خودشون را ملامت کردن. بله، پس اجر الله تعالی الحق على لسانهم. تفسیر مدارک چی میگه؟ میگه ابتدا خداوند حق را به زبانشون جاری کرد، همین که گفته انکم انتم الظالمون، این حق بود. الله حق را به زبانشون آورد، اعتراف کردن ما داریم اشتباه میکنیم فی القول الاول. ثم ادرکتهم الشقاوه، این نکسو علی رؤوس، معنیش اینه که شقاوت اونها را دریافت، دوباره بدبختی به سراغشون آمد. بله، ای ردو الى الکفر، نکسو علی رؤوس، طبق این تفسیر نه اینکه شرمنده شدم بلکه به کفر برگردانده شدم از با تسویل شیطان، با فریب شیطان و وسوسه شیطان. بعد ان اقروا على انفسهم بالظلم، تفسیر مدارک، بعد از اینکه بر خود اقرار کردن که ما داریم ظلم میکنیم، بعد از این اقرار دوباره به شرک برگشتند. و حال به ابراهیم میگند که تو میدانی که اینها سخن نمیگویند. ابراهیم علیه السلام فرمود پس سخن نمیگویند، شما اینا را عبادت میکنید، حتی نمیتونه سخن بگه. استدلال برای ابراهیم دیگه درست شد. قال افتعبدون من دون الله، آیا شما پرستش میکنید به غیر از الله؟ ما لا ينفعكم شيئا، آن خدایانی که هیچ چیزی به شما نفع نمیرسانند. ولا يضركم، در صورت عبادت نکردن هیچ ضرری هم برای شما ندارند. اف لكم ولما تعبدون من دون الله، تأسف بر شما یا وای بر شما، کلمه تأسف و حسرت است، بر شما حسرت میخورم، تأسف میخورم، هم بر شما و هم برای خود و هم بر خدایانتان، آنهایی که شما عبادت میکنی غیر از خدا، چی را شما در عبادت میکنید؟ افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید، عقل ندارید؟ ابراهیم علیه السلام استدلال قوی خودش را از سخنان خود اونها گرفت. اما ببینید مشرکین وقتی که از نظر استدلال کم آوردند، به قوه قهریه متوجه شده. این کلن عادت هر مشرک و هر ظالم و هر دیکتاتوری هست که وقتی که از نظر دلیل، از نظر حجت، از نظر استدلال کم بیاره، به چیم رجوع میکنه؟ به قوه قهریه. تنگ آمد، به جنگ آمد، دیگه جوابی نداشت، گفت که بگیرید، ببندید، بزنید، بکشید، دیگه همین. لما عجزوا، علامه علوسی میفرماید لما عجزوا عن الحاجه عن الحجه وضاقت بهم الحيل، وقتی که نتونستن دلیل بیارند و تمام حیله ها و تمام تدابیر بر اونها تنگ شد. و هذا دیدن المبطل المحجوج، عادت هر انسانی باطلی که برو استدلال بیان کنی و شکست بخوره از نظر استدلال هم همینه که اذا بهت بالحجه، وقتی که از نظر حجت و از نظر استدلال کم بیاره، و کانت لهم قدره، قدرتی داشته باشه، یفزع فی المناصبه، او دیگه به جنگ رو میاره، به تهدید رو میاره. پس این قوم وقتی که از نظر حجت عاجز شد جلوی ابراهیم و نتونست که جواب ابراهیم را بده، به زور متوسل شد. لذا چی گفتند؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، او را بسوزانید و خدایانتون را کمک کنید، یاری کنید به تحریق ابراهیم، با سوزاندنش. ان کنتم فاعلین، اگر این کار را میکنید. خلاصه آتش بزرگی روشن کردند و برای ابراهیم در اون آتش روزی هم تعیین کردند، مردم را هم خواستند تا برای بقیه هم عبرتی باشد. الله دستور داد به ای آتش که ای آتش، تو در اختیار خودت نیستی، لذا برای ابراهیم ما خنک شو، ذره برای اون نباید گرمی و سوزش داشته باشی. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ما دستور دادیم ای آتش برد باش، خنک باش، نه زیاد خنک که اذیت بکنی خلیل ما را، و سلاما سالم، یعنی از گرمی زیاد، از سردی زیاد، از هر دو سالم، علی ابراهیم، بر ابراهیم، بر ابراهیم گلستانی بشو. چنانچه ابراهیم علیه السلام اصلا نسوخت، اصلا اثری بر ابراهیم نگذاشت. و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، الله می فرماید نسبت به ابراهیم اونها توطئه کردن، مکر کردن، اما ما اونها را اخسرین، زیانکارترین گذاشتیم، که دستشون از همه جا کوتاه شد، هیچ چیزی نتونستن بکنن. و ما ابراهیم را نجات دادیم، و نجیناه و لوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، او را و لوط را نجات دادیم و هدایت کردیم و راهنمایی کردیم برای هجرت به سرزمینی که در اون سرزمین ما برکات برای عالمیان گذاشته بودیم. التي باركنا فيها للعالمين، سرزمین شام مراد است. میدونید که ابراهیم علیه الصلاه و السلام جای اصلیش و ابتداش در بابل بود، در عراق بود، بابل عراق یا بابل. اونجا ابراهیم وقتی که قومش را دعوت داد و قوم نپذیرفت، بس ابراهیم علیه الصلاه و السلام از سوی الله عزوجل دستور یافت که دیگه هجرت بکنه، بره به طرف سرزمین شام. ابراهیم برادرزاده خودش لوط را برداشت، با همسرش، با خانوادش حرکت کردن. بعد به هر حال ابراهیم حجت را تمام کرد، تبلیغ کرد، قوم را ارشاد و راهنمایی کرد، و بعد الله عزوجل فرمود حال این قوم که قابل هدایت نیست به سوی یک قوم دیگه، که اون قوم قوم اهل شام هست، به سوی شام رفت. بعد از اون الله تعالی برای ابراهیم علیه السلام موهبت های دیگه فرمود، خدا به برکت دعایش بهش فرزندان صالح که همش انبیا شدند عنایت فرمود. و وهبنا له اسحاق و یعقوب النافله، ما برایش بخشیدیم اسحاق و یعقوب را که عطیه بودند، عطای خدا بودند. و کلن جعلنا صالحین، همه را ما صالح قرار دادیم. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، آنان را ما پیشوایان دینی قرار دادیم که به امر ما مردم را هدایت می کردن، به امر ما مردم را راهنمایی کردن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به سوی اونها وحی کردیم فعل الخیرات، انجام کارهای خیر و نیک را، و اقام الصلاة بالخصوص، بویژه اینم جز فعل الخیرات است، بالخصوص برپای نماز را و دادن زکات را، و کانو لنا عابدین، آنها عابد ما بودن، بندگان ما بودن، یعنی هر چی میکردن برای ما انجام میدادن، برای غیر خدا انجام نمیدادن. پس ابراهیم بعد از رنجها که تحمل کرد، الله دستور هجرت داد، خداوند عطاها و نعمتهای من جمله نعمت فرزند و اینکه فرزندانش هم متولیان دین شدند، این مهمتره. این را الله عز و جل به ابراهیم علیه السلام عطا کرد. بله، و لوطن اذ آتیناه حکما و علما، این دلیل نقلی تفصیلی سوم هست. خدای عز و جل وقتی که ابراهیم و لوط را به سرزمین شام آورد، برادرزادش لوط را الله تعالی ماموریت دیگه داد، پیغمبری را به او داد و او را برای مردم صدوم و قریه صدوم الله مأمور فرستاد، به عنوان مأمور فرستاد. بلوت ما دادیم حکما و علما، حکم یعنی نبوت، و علما فهم دین، علم شریعت. و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، ما او را نجات دادیم از اون قریه‌ای که اونها عمل خبیثه انجام میدادند. قوم لوط اعمال خبیثه انجام میدادند، هم جنس باز بودند، هم جنس گرا بودند، عادت لوات داشتند. انهم كانوا فاسق، قوم سوء فاسقی، اینها قوم بسیار بدذات بودند با این کار خودشان، و فاسق بودند، بدکار بودند، فطرتشون هم خراب شده بود، اعمالشون هم خراب شده بود. لوط را ما به سوی اینها فرستادیم و بعد از اینکه اینها از لوط حرف شنوی نداشتند، لوط را نجات دادیم و بقیه را هلاك کردیم. و ادخلناه فی رحمتنا، لوط را ما داخل کردیم در رحمتمون، یعنی رحمت را شامل حال او هم کردیم. انه من الصالحین، لوط از صالحین بود، از انسان هایی که ببینید صالحین، قبلا خدمت شما عرض کردم یک جایگاه در عموم مؤمنین است، اینا که پیغمبرها هستند، گاهی خداوند به اسم ابراهیم هم صالح می فرماید. همون طور که در میان عامه مردم صالحین گروهی هستند، در میان انبیا هم یه درجه جداگانه ای هست. پس این صالحین به نسبت به اون درجاتی که در انبیا هستند، درجه بندی هایی هستند که الله بهتر میداند. و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین. و نوحا اذ نادا من قبل، این دلیل نقلی چهارم است و الله تعالی نوح را هم فرستاد قبل از ابراهیم. این سوره انبیا هست، نه ذکر همه انبیا اینجا میاد، تقریبا تمام پیامبرانی که خدای عز و جل ذکرشون را به تفصیل بیان کرده در قرآن اینجا هست. و ادخلها و نوحا اذ نادا من قبل، قبل از نوح، قبل از ابراهیم نوح را فرستادیم. فاستجبنا له، ما اجابت کردیم دعای نوح را. در این سوره ما این را هم میخوانیم، اصل مبحثی که هدف از ذکر این انبیا هست اون اینه که این انبیاء خدا و پیامبران الهی اولا مردم را فرا میخواندن به سوی توحید، عبادت خدای واحد، و بعد خود اینها در حاجات فقط خدا را میخواستن، فقط خدا را میخواندند و از خدا میخواستند. همین نوح است که شما خواندید در سوره، عرض کنم که قمر که گفت رب انی مغلوبون فانتصر، بار الها مرا یاری کن، انتقام بگیر از این قوم که مرا اذیت میکنه. بس اینجا هم از فاستجبنا له، ما اجابت کردیم برای نوح، او ما را فریاد زد، او از ما کمک خواست. فنجیناه و اهله من الكرب العظیم، ما او را نجات دادیم و اهل و عیالش را نجات دادیم از مصیبت بزرگ، کرب مصیبت عظیم شدید و مدید. و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ما او را یاری کردیم، نصرت کردیم از اون قومی که تکذیب میکرد آیات ما را، قوم نوح. انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين، اون قوم قوم سوء بود، یعنی بدذات بود، فاسد بود، ما همگی را غرق کردیم و نوح پیروانش را نجات دادیم. و داوود و سلیمان، دلیل نقلیه پنجم از دو تا پیامبر دیگر، پدر و پسر، داوود و سلیمان. و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، زمانی که اونها داوری کردن دربار کشتزار، اذ نفشت فیه غنم القوم، زمانی که نفشت یعنی رعت لیلن، به وقت شب چرید غنم قوم و گوسفندان. و کنا لحکمهم شاهدین، ما نسبت به داوری اونها و فیصله اونها گواه بودیم، یعنی ما نگاه میکردیم چطور فیصله میکن. اون چی که در تفاسیر آمده اینه که یک بنده خدای گله گوسفندی داشت، اینها را نگهداری میکرد تو باغ مردم نرند، تو کشتزار مردم نرند. از قضا یه شب این گوسفندان رفتند تو زمین یک بنده خدای دیگر، تو کشت بنده خدا دیگر، همه اون چی که بود، گندم بود، جو بود، هر چی بود، همه را خوردن، صاف کردن. آخر این صاحب گندم ناراحت شد، پیش حضرت داود علیه السلام شکایت کرد. داود یکی از پیامبرانی هست که در قضاوت و در تحکیم و داوری معروف است. داود علیه السلام اونها را خواست، وقتی که طرف اعتراف کرد بله گوسفندان من این کار را کردن، داود جریمه کرد صاحب گوسفندان را، گفت پس گوسفندانت مصادره به نفع این صاحب باغ، به نفع صاحب کشت. گوسفندان را گرفت و به صاحب کشت داد، همون اندازه که اون ضرر و زیان کرده بود. صاحب کشت خوشحال شد، گوسفندان را گرفت. اون کسی که گوسفندار بود اون پریشان شد، خب اون خودش گناهی نداشت، گوسفندان رفته بودن، همه مالش ازش گرفته شد، اون ناراحت. وقتی که برگشتند در مسیر، سلیمان علیه صلات و السلام از اونها پرسید که پدر چطور داوری کرد؟ اونها گفتند که به این شکل داوری کرده، توضیح دادن. حضرت سلیمان گفت که اگر من بودم یه راهکار بهتری داشتم. خبر به داود علیه السلام رسید، دوباره اونها را خواست، میدونست که الله عز و جل به این فرزند من فهم و فراست داده. به سلیمان گفت که شکار میکردی؟ سلیمان علیه السلام تشریح کرد که من گوسفنده ها را می دادم به صاحب کشت تا وقتی ازشون استفاده بکنه، از شیرشون، از پشمشون، منافع گوسفنده را به او می دادم، به کی؟ به صاحب کشت می دادم، به صاحب زمین می دادم، خود گوسفندان را نه، منافعشون را، پشم و شیر منافع، و زمین را در اختیار صاحب گوسفند می گذاشتم. می گفتم این زمین گوسفندانت خراب کردن، بردار بیل را، این زمین را بکار، کشاورزی کن، وقتی که به همون جا رسوندی گندم را یا جو را یا اون محصول را به همون جای اول رسوندی، تحویل صاحب زمین بده، برو گوسفندانت را از او تحویل بگیر، تا اون زمان گوسفندا باید در دست او باشن، او از منافع گوسفندا استفاده بکنه. داود علیه السلام هم این فیصله را پسندیدن و اونا هر دویشون صاحب گوسفند آماده شد بره کار بکنه، زمین اون را به همون جایگاه اولی برساند و صاحب کشت هم راضی شد تا وقتی گوسفندا مال او از پشم و شیرشون هرچی منافع باشه استفاده میکنه، هر وقتی که زمینش به همون جایگاه اول برسه، کشتش به همون جایگاه اول برسه، زمینش را تحویل میگیره. پس این فیصله را الله میفرماید ففهمناها سلیمان، ما به سلیمان فهم اون را داده بودیم، فهم داوری را. و کلن آتینا حکما و علما، اینجا دفع شبه هست. ببین این پیامبران از پیامبرانی هستند که خداوند عزوجل به اینها قدرت‌های زیادی داده بود، نه پادشاه هم بودند. و سلیمان به وسیله جنات که در ادامه میآید، به وسیله جنات چه کارهایی میکرد، حتی از قعر دریا مرواریدها را، لؤلؤ و مرجان را که برای حکومت و اقتصاد حکومت لازم بودند استخراج میکرد. الله تعالی می فرماید که ما همه آنچه که دادیم ما دادیم، یعنی اینها کمال خودشون نبود. و کلن آتینا حکما و علما، هر یکی را ما دادیم هم نبوت و هم علم و فهم و فراست. و بعض این کمالات مشترکه هست، هر دو هم علم داشتند هم نبوت داشتند هم فهم دین داشتند. و بعضی از اینها جداگانه هم پدر هم پسر کمالات خاصی داشتن که دیگری نداشت. مثلا وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير، ما مسخر کرده بودیم با داوود کوهارا، کوها تابع او بودند با او تسبیح میگفتن، و الطير و همچنین پرندگان. اهل تفسیر نوشتن که داوود علیه الصلاه و السلام گاهی خلوت میکرد، گاهی انسان واقعا نیاز به خلوت داره. انبیا همه خلوت گاه داشتند، گاهی خلوت میکرد برای یاد پروردگارش. این اعتکاف یکی از همون خلوت هاست. خلوت میکرد و میرفت تو کوه میرفت و الله عز و جل را با یک نغمه خاصی، با یک زیبایی خاصی یاد می کرد و ذکر می کرد. چنان زیبا که پرنده ها همه اطرافش می چرخیدند و با او هم صدا و هم زبان بودند. و حتی کوه هم تسبیح می گفت و کوه هم در یک عشق خاصی و در یک حالت خاصی رب را یاد می کرد. ببین کوه به معنای همون ذکر طبیعی که الان هم دارن نیست، و این من شین الا یسبحو بحمده، اون وقت معجزه داود چی می شد؟ معنیش اینه که وقتی که داود زمزمه می کرد، پرنده ها هم زمزمه می کردن، کوه هم زمزمه می کرد. برای ذکر و یاد الهی یک فضای عجیبی ایجاد می شد که مخلوقات مختلف، هم انسان هم پرنده هم جمادات، همه هم صدا و الله را یاد می کردن با یک ترانه خاصی، با یک ترنم و صدای زیبای خاصی. داود علیه صلات و سلام زیبایی صدایش بسیار معروف است در میان انبیاء. لذا الله می فرماید که وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا و الطیر، و ما مسخر کردیم با داوود کوها را، یسبحنا پایین، یسبحنا بنیسی قالا، حالا نیست، حالا الانم کوهاش دارن تسبیح خدا میکنن، قالا میشنید، و همچنین پرنده، و کننا فاعلین، همه اینها را ما انجام میدادیم. و علاوه از این از کمالات خاصه دیگر داوود، وعلمناه صنعة لبوس لكم، ما به او آزمایش، ما به او یاد دادیم، تعلیم دادیم صنعت لباس برای شما. لباس برای شما لام انتفاع برای نفع شما، لباس اینجا زرهی مراد است، لتحسنكم من بأسكم، تا که شما را از بأس شما و از جنگ محفوظ بدارد. لباس زرهی مراد است، مخترع این، موجد این، اولین مبتکر این داود علیه صلات و السلام بود. داود می ساخت این لباس ها رو و می فروخت، ارتزاقش هم از این طریق بود. فهل انتم شاکرون، استفهام طلبی، آیت سپاسگزار نیستید؟ یعنی سپاسگزاری کنی خدا را، خدا چی برای شما ساخته. کمالات خاصه داود را خواندیم، الان کمالات خاصه سلیمان علیه السلام. ولی سلیمان ریحا ای سخرنا، بر اون اتفاز لداودا مسخر کردیم برای سلیمان باد را که عاصفتا میوزید، اما تجری به امره، جاری بود به امر الله، به امر الهی، و میوزید و میبرد سلیمان را الى الارض التي بارکنا فيها، به سوی اون سرزمینی که ما برکات دادیم. سرزمین شام مراد هست، برکاتش بکثرت الانهار والاشجار والثمار، نهرها، درختها، میوه‌ها. داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام و السلام را به سمت سوی اون سرزمین، یعنی تمام اطراف اون سرزمین شام می برد. در آیه دیگری از قرآن مجید داریم که مسیر یک ماه را سلیمان علیه السلام و السلام در مدت یک صبح یا یک شام، غدوها شهر و رواحها شهر، به اندازه یک ماه در یک صبح فقط می رفت یا در یک شام فقط می رفت. وقتی که می خواست داود علیه سلیمان علیه السلام جایی بره، تخت را می گذاشت، تخت سلیمانی، بر اون تخت می نشست. هر کسی از ملع و درباریان را می خواست با خود ببره، اون را هم می گفت بنشینه، تمام کابینه اونجا می نشست و بعد بعد دستور میداد، بعد آهسته آهسته اونها را می برد. خدای عزوجل چنین امکاناتی در اون زمان برای این نبیش فراهم کرد. بله، تجری بامره، بامر الله یا بامر سلیمان، الى الارض التي بارکنا فيها، و كنا بكل شيء عالمين، ما به هر چیز آگاه بودیم. و من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. الله می فرماید از شیاطین و جنات بودند که غوطه می زدند برای سلیمان، غوطه می زدند از قعر دریا برایش مرواریدها می آوردند، چون سلیمان حاکم بود، پادشاه بود، برای اداره مملکت نیاز به چی داشت؟ نیاز به اقتصاد خوب داشت. همونطور که امروز حاکمان دنیا، اونهایی که بالخصوص به قعر دریا دسترسی دارن، یغوسون، میروند به اون قعر دریا، از اونجا نفت استخراج میکنن، چیزهای دیگه برای مصلحت مملکت خودشون استخراج میکنن. سلیمان علیه السلام هم همین کار را میکرد، یعنی میفرستاد تا که بیاورند طلاها را، مرواریدها را، چیزهای نفیس و بارزش را. و یعملون عملا دون ذلک، تنها این کار جنات نبود، بلکه برای او عمل میکردن اعمال غیر از این، اعمال غیر از این. مثلا بیت المقدس را ما میخوانیم در سوره صاد، بیت المقدس را دستور داد که بسازند، بیت المقدس را اونها ساختند. کارهای سخت و کارهای مشکل را از جنات میگرفت، در باب پخت و پز و دیگها و اونجا همه میآید انشاءالله. لذا می فرماید که و کننا لهم حافظین، ما بودیم حافظ اونها. حافظ چی؟ جنات منظوره، منظور از حافظ یعنی کنترل کننده، نه سلیمان، ما بودیم. خداوند اینها را کنترل میکرد، تمرد نکنن، سرکشی نکنن، چون معمولا عادتشون سرکشی هست. خدا اونها را کنترل کرده بود تا که اونها کاملا به فرمان سلیمان باشد. و ایوب اذ نادا ربه، دلیل پنجم از داود و سلیمان بود، ششم از ایوب. ببینید پیغمبر ما ایوب هم رب را ندا کرد. ایوب علیه الصلاه و السلام پیغمبری بود که الله عز و جل به اون نعمت های زیادی داده بود. میگویند که ایوب علیه الصلاه و السلام هم مال خیلی زیاد داشت فراوان، منظور از مال هم گوسفند داشت، هم گاو داشت، هم شتر داشت، هم بهترین باغات را داشت و هم فرزند و اولاد زیاد داشت. ایوب شب و روز خدا را ذکر می کرد، یاد می کرد. خدای عزوجل ذکر این بنده صالحش را کرد. این در قصص الانبیاء آمده به نقل از اسرائیلیات، لا نصدق ولا نکذب. خدای عزوجل ذکر این را کرد، شیاطین به خدا گفتند که خب ایوب باید عبادت بکنه، ایوب که مشکل ندارد، ایوب سلامت سالم هستند، درست هست، مال زیاد داره، فرزند اولاد زیاد داره، همه چیز داره. اون شب و روز که تو را پرستش میکند، ذکر میکنه، یاد میکنه، دیگه چی میخواد؟ همه چیز تو بهت دادی. اگر مشکل داشت تو عبادت میکرد، اون وقت کمال بود. الله عز و جل برای سیدنا ایوب علیه و علی نبینا افضل الصلوات و التسلیمات مشکلات آورد. ابتدا مشکل بر مالش افتاد. میگن در یک آفت 12,000 شتر یا 8,000 یا 10,000 آمار مختلفی هست یک جا مردند، گوسفندانش همه مردند، باغاتش خشک شد. و بعض اونا اعتراض کردند که فرزندانش در یک مهمانی نشسته بودند، 8 تا پسر و 3 تا دختر گفتند یا 10 تا پسر و 3 تا دختر. اینها از طرف الله عز و جل امتحانی آمد، در یک جا در سقف افتاد، فرو ریخت، همه یک جا جان دادند. ایوب علیه الصلاه و السلام صابر است لقبش، نه؟ ایوب علیه الصلاه و السلام بازم بیاد خدای عز و جل مشغول بود و خدا را سپاسگزار بود. آخر الله عز و جل گفت الان ببینی بنده من را، هیچ خللی در عبادتش ایجاد نشد. بعض شیاطین گفتن خب سالم است، مشکل نداره، مریضی نداره. الله عز و جل برای ایوب مریضی آورد، چنان مریض شد که عاجز شد، ناتوان شد. ایوب علیه السلام عاجز و ناتوان شد، اما با همان حال الله را عبادت می کرد و صبور بود. البته بعضی مریضی ها که تو کتاب ها نوشتند، بسیاری از علما و محققین ما قبول ندارم، مثلا همین که شاعر فارسی زبان میگه، غالبا عطار هست، از تن صابر به کرمان قوت داد، از تن صابر به کرمان قوت داد، یعنی بدنش چنان خراب شد و زخم شد که بدنش کرم گرفت و کرمها اونجا از بدنش قضا میخوردن. علما نوشتن تو کتاب های عقاید نوشته که الله عزوجل برای پیامبران هر نوع مشکلاتی بیاره، چنین مسائل و مشکلاتی که مردم طبعا از اونها اکراه بکنند، چنین مشکلات هرگز نمیاره. این مریضی در جایگاه و شأن یک پیغمبر نیست که بدنش اعوذ بالله چنان بشه که کرم بزنه. بنابراین مریضی داشت، نه چنان مریضی که تنفر طبعی ایجاد بشه. خداوند عزوجل همیشه انبیاء خودش را به همین خاطر معصوم قرار داده که جای ایرادی و انگشت نما نباشند. همچنین از نظر سلامت چنان سلامت میده که مردم طبعا تنفر نکنند. با پس ایوب علیه السلام بسیار بیمار شد. اینم تفصیلش را انشاءالله ما در سوره صاد میخوانیم که شیطان آمد که زنش را فریب بده و به سوی شرک ببرد. ایوب علیه السلام وقتی که متوجه شد زنش را تهدید کرد و گفت که 100 ضربه شلاق من بهت میدم. بالاخره بعد از سالها الله عز و جل وقتی که نشون داد به همه، هم به ملائکه هم به شیاطین، که ایوب در این امتحان موفق شد و سر بلند درآمد، بعد ایوب را الله تعالی دوباره و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، همو اهل را برگردان. بسیاری از مفسرین گفته همو اولادی که کشته شده همونا دوباره خدا زندهشون کرد و مال و سرمایه که از قبل داشت خدا دو برابر بهش داد. لذا حال محل استدلال و محل استشهاد اینه که این پیغمبر ما کی را فریاد زد، از کی استمداد کرد. ببینید ما باید بر مسلک انبیا باشیم. انبیا در حاجات خودشون فقط الله را میخواندند، فقط از رب میخواستند. الله این داستانها را برای ما تعریف کرده که ما الگوگیری بکنیم. الله می فرماید و ایوب اذ نادا ربه، ایوب زمانی که ندا کرد ربش را با این مضمون، انی مسنی الضر، بار الها به من ضرر رسیده، به من آسیب رسیده، و انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین استی، از همه رحم کننده ها بیشتر رحم میکنی. فاستجبنا له، وقتی که ما را فریاد بزند الله میگه ما هم اجابت میکنیم. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، الله میفرماید ما اجابت کردیم، دور کردیم آن آسیب و آن ضرری که نسبت به ایوب بود. و آتیناه اهله، ما دادیم برگرداندیم اهلش را به او، و مثلهم معهم رحمتا من عندنا، و همچنین مثل آنها را ما بهش دادیم هم را با اون، این رحمتی از جانب ما بود. و ذکرا للعابدین، این پند و اندازی هست برای بقیه عبادت کنندگان، یعنی ماهایی که عابد الله هستیم، بنده الله هستیم، برای ما هم اندرزی هست که ما اگر به مشکلاتی گرفتار شدیم ایوبوار فقط از رب بخواهیم، از کسی دیگه نخواهیم. اینا الگوهای ما هستند و وعده الهی هست در این اشاره. این وعده هست که اینها هم اگر از ما بخواهند ما اجابت میکنیم. ولی من قبلا هم عیبکار خودمون را گفتم که ما عیبکارمون اینه که شب دعا میکنیم انتظار داریم صبح اجابت بشه، صبح معجزه بشه. صبور نیستیم، عجول هستیم. پیغمبران وقتی که امتحان میامد به قول بعضی از مفسران 7 سال طول کشید تا ایوب خوب شد. لذا الله عز و جل بندگان خودش را به صورت مدید امتحان می کند. پس می خواهیم که اجابت بشه، می خواهیم که نتیجه بگیریم و سربلند بشیم در این دنیا اون دنیا، ادامه بدیم فریاد زدن را، کمک خواستن از خدا را، از کسی دیگه نه، ادامه بدیم تا اینکه الله عز و جل مشکل ما را حل کند. و ذکرا للعابدین، این پندی هست ای عبادت کنندگان، ای بندگان خدا، شما از این پند و از این تذکر الهی برای خودتون الگوگیری کنید. و اسماعیل و ادریس، دلیل نقلی 7، 3 پیغمبر را الله ذکر می فرماید، اسماعیل و ادریس و ذلکفل، کل من الصابرین، هر یک از صابرین بودند. ببینید درباره اینها تفصیلاتی در قرآن هم نیست، در سنت هم نیست، فقط درباره اسماعیل علیه الصلاه و السلام شما در سوره مریم خواندید، و کان یأمر اهله بالصلاه و الزکات و کان عند ربه مرضیا، درباره ادریس هم خواندید اونجا، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، همین قدر خواندید. تفصیلی نیست. خداوند هر جا که برای ما تفصیل بیان کرده مثل داستان موسی، ما هم با تفصیل بیان میکنیم. هر جا که الله اجمال گفته ما هم اجمال میگیم. ابهم ما ابهمه الله، چیزی که خدا مبهم گذاشته قطعا سری توش هست، حکمتی هست. شما هم دنبال نروید، بالخصوص از روایت های اسرائیلی و از کتاب های بنی اسرائیل نگیرید که این کی بود و کجا بود. لذا اسماعیل مشخص فرزند ابراهیم علیه السلام. درباره ادریس هم برای شما عرض کردم، البته دو قول هست، من یک قولی را ذکر کردم. گفتم که ادریس علیه السلام گفتم بعد از پنج پشت، شش پشت به شیس ابن آدم میرسد. ادریس عند البعض خنوخ یا اخنوخ، اسمش اخنوخ بود یا خنوخ بود، ادریس لقبش بود. این پیغمبر بسیار عابد بود در عبادت ضرب المثل. ادریس ابن یارد ابن محلائیل ابن قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدم. ابن اسحاق مورخ همینو ترجیح میده. بعضی میگه ادریس نه، از اون زمان قبل از نوح نبوده، در زمان آدم نبوده، ادریس از انبیای بنی اسرائیل است. و میگویند ادریس همون الیاس است، ادریس همون الیاس است. والله اعلم. ذلکفل جانشین پیغمبر الیاس است. درباره این هم در کتاب اسرائیلی همین قدر آمده که تو قصص انبیاء ما هم است که حضرت الیاس ایشون را به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد و قرار بود که کسی را انتخاب بکند. به هر حال گفت هر کسی که بتواند متکفل و متعهد این عهده بشه، در امتحانات و آزمایشاتی که به عمل آوردن این متکفل شد، به این خاطر بهش میگن ذلکفل، یعنی این عهده را، این وظیفه را، این مسئولیت را به دوش گرفت. و داستانی هم ذکر میکنه، حقیقت اسر الله بداند، تا چند روز شیطان میرفت هی میخواست که این اذیت بکنه، هی میخواست که وقت استراحتش میرفت بیدارش میکرد، میخواست که نشون بده که این صبور نیست. روز سومی متوجه شد که این شیطان است آمده و میخواست اذیت بکنه. گفت ملعون، من تو را شناختم. بعد از اون شیطان رفت. به هر حال ذلکفل تو امتحان موفق شو، اینم ذکرش میاد. کل من الصابرین، همه اینها از صابرین بودن. صابر اینجا به معنی استقامت کنندگان بر عبادت ها، چون اینها در جاهایی که ذکرشون آمده عباداتشون ضرب المثل است. مصائبی برای اینها ذکر نشده که بگیم صابر در مصائب. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، ما اینها را در رحمتمون داخل کردیم، اینها همه از صالحین بودند. صالحین عرض کردم یک جایگاه کاملی هست در میان نبوت، در جایگاه نبوت. و ذنون اذ ذهب مغاضبا، دلیل نقلی هشتم از ذنون، یونس علیه السلام، از ذهب مغاضبا، زمانی که با حالت خشم رفت. با حالت خشم بر کی؟ خشم بر قوم، که چرا قوم از هدایت من استفاده نکرد، از راهنمایی و تبلیغ من استفاده نکرد. اما حضرت یونس علیه السلام، ما داستانش را مفصل تو سوره یونس خواندیم. یونس اجتهاد کرد، قبل از موعد رفت، هنوز دستور صادر نشده بود، ولی فکر کرد که دیگه باید برم، تا زمانی که باشم عذاب نمیاد، باید برم از اینجا. تک و تنها رفت. فظن ان لن نقدر علی، فکر کرد که ما عرصه را برو تنگ نمی کنیم. نقدره از قدرت نیست، نقدره از قدرت نیست، معنیش این نیست که علیه عزو بالله بگیم که پیغمبر فکر میکن ما قدرت نداریم، ما توانش را نداریم. نه، نقدره از قدر، از قدر به معنی تنگی. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یقدر ای یضیق، تنگ میکند. این به اون معناست. فظن ان لن نقدر علی، تفسیر کبیر تفسیر کرده، فظن ان لن نضیق علی. حضرت یونس فکر میکرد که ما بر او سخت نمیگیریم، ما بر او عرصه را تنگ نمیکنیم. به هر حال رفت که رفت، الله او را در شکم ماهی قرار داد. فظن ان لن نقدر علی، باز از ابن عباس است، لن نقضی علیه العقوبه، به خاطر این رفتن بدون همانگی ما برایش جریمه فیصله نمی کنیم. فنادا فی الظلمات، بعد از اینکه الله عز و جل او را گرفتار کرد، او در ظلمات و در تاریکی ها، تاریکی یک شکم ماهی، تاریکی دریا، تاریکی امواج دریا. فنادا فی الظلمات الا اله الا انت، هیچ معبودی به غیر از تو نیست، ابتداء اقرار به توحید. سبحانک، تو پاکی از شریک، پاکی از همسر و همتا، پاکی. انی کنت من الظالمین، من ظالم بودم، من ظالم بودم، زود رفتم، بدون هماهنگی رفتم، اقرار میکنم به گناه. اینقدر خواند و گفت و گفت تا الله میفرماید فاستجبنا له، ما اجابت کردیم برای این پیامبر ایمان. و نجینا من الغم، او را از این مصیبت نجات دادیم. اما این جمله برای ما باید جالب باشه، و کذالک ننجی المؤمنین، ما این گونه مؤمنین را نجات میدیم. این وعده ای هست در واقع خدا با ما داره میکنه. ای مؤمن، اگر تو هم اشتباه کردی، گرفتار شدی، بیا و یونسوار رجوع کن به خدا. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین را بخوان، خدای عز و جل برات آسان میکنه. هر مشکلی که دارید، و اکثر مشکلات به خاطر عمل کرد خود ماست، اینو بدونید. اگر فشار اقتصادی هست، اگر ورشکستگی بازار داری، اگر مصیبت دیگری آمده، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، هر مصیبتی که میکشید به سبب چی عمل کرده خود شماست. و یعفو عن كثير، خیلی را خدا میبخشه، هر جا شما رو مؤاخذه نمیکنه. پس وقتی به مصیبت گرفتار بودید، اینا بخوانید لا اله الا انت سبحانك، روز 313 بار بخوان، قبل از اون و بعد از اون درود و صلوات هم بخوان. ببین چگونه دف میشه، رف میشه. تا 40 روز بخوان، که میگن 40 روز یونس علیه السلام، بعضی 3 روز گفتند در شکم ماهی بود، بعضی 40 روز گفتند. لذا بخوان، ببین چطور خدا مصیبت را دور میکند. لذا فقط خدا را فریاد بکن، همان گونه که انبیا از غیر خدا نخواستند، ما هم از غیر خدا نخواهیم. ز الله می فرماید فاستجبنا له و نجیناه، ما اجابت کردیم برای او و او را از مصیبت نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، این گونه ما نجات می دهیم مؤمنین را، یعنی مؤمنین هم ما را فریاد بزنند. ببینید یه وسوسه شیطانی که در بعضی از مؤمنین شیطان وسوسه میکنه، میگه که تو کجا و خدا کجا، دهنت بلا نسبت ناپاکه، بدنت ناپاکه، آلوده هستی، همیش گناه کردی، همیش معصیت کردی، الان میخوای مستقیم از خدا بخوای؟ نه، تو در اون جایگاه نیستی که از خدا بخوای، تو برو از بندگان خدا بخوا، برای خودت واسطه بگیر، برای خود دیگران را رابط و وسیله بگیر. مثال ذکر میکنم، همینطور که تو دنیا مثلا لازمه میخوای پیش رئیس جمهور عرضت را برسانی، از طریق مدیر، از طریق وزیر، از طریق رئیس، 10 تا واسطه بگیر تا عریضت به رئیس برسه. لذا تو در جایگاه نیستی که مستقیم از خدا بخوای. این وسواس شیطان است. الله فرق میکنه با یک رئیس، با یک وزیر، با یک نمیدونم کسی که در رأس است. الله فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا این نوع مثال ها را نگید، بیان نکنید. پس الله خودش اینجا وعده کرده و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین این انبیاء را الگو بگیرن، مثل اینها مستقیم از من خدا بخوان، معذرت خواهی بکنم، من نجاتشون میدم، ما نجاتشون میدیم. و زکریا اذ نادا ربه، دلیل نهم تفسیری از زکریا. ببینید همه انبیاء مشکل داشتند، عجیبه، الله عز و جل بر همه پیامبران مشکل آورده، یکی فرزند و اولاد نداره، یکی مریضی داره، یکی دیگه گرفتاری داره. الله میخواد نشون بده که بی‌نیاز فقط منم، بقیه حتی بهترین ها که انبیا باشن همش مشکل داشتن. پس انسان نیازمند را از نیازمند نخواد، از بی‌نیاز بخواد. الله میفرماید و زکریا اذ نادا ربه، زمانی که ندا کرد ربش را، رب لا تذرنی فردن، پروردگارا مرا تک و تنها نگذار، و انت خیر الوارثین، تو بهترین وارث هستی، هر که مؤمنی بمیره تو هستی، اما از خودم از نسلم برای من وارثی. فاستجبنا له، الله می فرماید ما اجابت کردیم برای زکریا، و وهبنا له یحیا را به او بخشودیم، و اصلحنا له زوجش را برایش درست کردیم. به چه معنا اصلاح کردیم؟ یعنی مشکلی که نازا بود الله مشکلش را برطرف کرد، و الله عز و جل از همون زوجه بهش فرزندی عنایت کرد. حال ببینید ما از چندین پیغمبر اینجا خواندیم، 9 تا دلیل نقلی خواندیم. انهم کانوا، این متعلق به همه انبیاء گذشته است، این سیرت انبیاء هم هست. ما که به انبیاء ایمان داریم باید تأثیر بجویم به این سیرت. الله می فرماید انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، این انبیاء همه در کارهای خیر از هم دیگه پیشی می گرفتن، مسابقه در خیر بود. و یدعوننا رغبا و رهبا، ما را می خواندند هم از روی رغبت و هم از روی ترس. الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان اینه که خیلی از خدا هم بترس و خیلی هم امیدوار باش به رحمتش. لذا الله می فرماید رغبا همون رجاء هست و رهبا خوف است. همه این انبیا فقط ما را می خواندند، ما را فریاد می زدند، رغبا از روی رغبت و از روی تمایل میل نشان می دادند به الله، و رهبا و از الله می ترسیدند، و کانو لنا خاشعین، اینها فقط و فقط برای ما فروتنی می کردند، در مقابل ما اونها کرنش می کردند. پس این سیرت انبیاء، این برای ما باید الگو باشد. و دلیل نقلی دهم، والتی احسنت فرجها، آن زنی که عفتش را حفظ کرد، مریم علیه السلام مراد است، و رضی الله عنها، فنفخنا فیها من روحنا، الله می فرماید روحی که از جانب ما بود، مخلوق ما بود، در او دمیدیم. منظور روح عیسی علیه الصلاه و السلام. وجعلناها وابنها آیه للعالمین، مریم را و فرزندش را علامتی برای عالمیان، علامتی، علامت و اعجوبه للخلق، علامتی بود و یکی از شگفتی ها برای مخلوقات بود، و علی نبوت عیسی و دلال علی نفوذ قدرتنا فیما نشاء، و همچنین علامتی بود و نشانی بود بر پیامبری عیسی، و نیز دلالت بر قدرت ما که ما چقدر قادر هستیم. لذا الله می فرماید که آیه بود برای نشانی از قدرت الله، بدون پدر او را آفرید. ان هذه امتكم امه واحده، الله میفرماید این هست طریقه شما، یعنی طریقه توحیدی همینه که انبیا داشتند، امه واحده این طریقه واحده، خلاصه این طریقه، خلاصه این روش، خلاصه این دین چیه؟ و انا ربکم فاعبدون، خلاصه اینه که من فقط رب شما هستم، مرا فقط عبادت کنی، غیر از من کسی دیگر را عبادت نکنید. آیا پیروان اینها هم عمل کردن به این توصیه؟ الله می فرماید و تقطعوا امرهم بینهم، امرشان را امر دین منظور است، بین خودشان تک تک کردند، هر یکی یک راه و رسمی برای خودش درست کرد. کلن الینا راجعون، این تخویف اخروی هست، همه به سوی ما بر می گردند، بازگشتشون به سوی ماست، ما همه را به کیفر اعمالشون می رسانیم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العظيم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه در این سوره مبارکه سوره انبیاء در رابطه با انبیاء و سیرت انبیاء خواندیم، حال الله عز و جل بشارت بیان می فرماید برای کسانی که بر مسیر و بر طریق انبیاء باشند. دو چیز لازم است، یکی ایمان و عقیده درست، دوم عمل صالح. لذا می فرماید فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن، هر کسی عمل صالح انجام بده، اما شرط قبولیت عمل صالح چیه؟ و هو مؤمن، مؤمن باشد، عمل غیر مؤمن مقبول نیست، شرط قبولیت عمل مؤمن است. فلا کفران لسعیه، نسبت به سعی او ناسپاسی نمیشه، ناقدری نمیشه، سعی مؤمن، تلاش مؤمن برایش به حساب میاد. و انا له کاتبون، و ما او را می نویسیم، ما اون چی که مؤمن انجام میده چی؟ می نویسیم، ثبتش میکنیم. و حرام على قرية اهلکناها انهم لا يرجعوا. الله عز و جل می فرماید که قریهی که ما فیصله هلاکتش را کردیم حرام بر او هست، یعنی ممتنع، محال است، محال است که این قریه، اهل این قریه توبه بکنند. منظور اینه که اونی که خدا برایش مقدر بکند هلاکت را، او توفیق توبه نمییابد. انهم لا یرجعون بدل است، حرام على قریه مبدل منه است، ممتنع است، یعنی محال است این قریه که برگردد. به چه معنی؟ یعنی انهم لا یرجعون، اینا هرگز به سوی خدا بر نمی گردند. ببین آلوسی نوشته و حرام على قریه، و المعنی ممتنع على قریه قدرنا هلاکها، اون قریه که ما هلاکت اون را مقدر کردیم، هلاکتش را فیصله کردیم، محال است، او حکمنا بهی، یا اینکه ما فیصله کردیم رجوعهم الینا ای توبتهم، توبه اونها را، اینها که ما، یعنی ما مقدر کردیم هلاکتش را، رجوع و توبه اونها برای ما ممتنع است، بسوی ما ممتنع است. انهم لا يرجعون، اینا هرگز بر نمی گردن، یعنی به همون تمرد و سرکشی می مانند، بر شرک و کفر می مانند تا اینکه هلاکت بیاید. پس هر قریهی که ما ای ممتنعون البتت عدم رجوعهم الینا، یعنی برگشته عدم رجوعش به سوی ما چیست؟ ممتنع. البته اینا عرض نکردم که دوتا تفسیر داره، یک تفسیرش اینه که عدم رجوعشان ممتنع است. عدم رجوعشان ممتنع است یعنی چی؟ یعنی رجوعشان حتمی است. هر قریه‌ای که ما اونها را هلاک بکنیم، معنی اولی میشه، هر قریه‌ای که ما اونها را هلاک بکنیم، ما اونها را از بین ببریم، ممتنع اون الا یرجعون. عدم رجوعشون چی هست؟ ممتنع است، یعنی محال است که بر نگردن به سوی ما. ما تو این دنیا هلاک میکنیم، باز تو اون دنیا هم بر میگردن به سوی ما میاند. یک معنی اینه. یک معنی دیگرش اینه که هر قریه‌ای که ما براش مقدر بکنیم هلاکت را، انهم لا یرجعون، اینا دیگه توبه نمی کنند، اینا دیگه توبه نمی کنند، بلکه بر کفر خودشان می مانند. مثل قوم عاد که حتی علائم عذاب را میبینه، میگه هذا عارض ممطرنا، ابری هست که برای ما باران آورده، برای ما رحمت آورده. عذاب را میبینه میگه رحمت. پس این نوع افراد هرگز لا یرجعون، یعنی توبه نمی کن. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج، تخويف اخروي، حتى كي ياجوج وماجوج چی میشوند؟ باز میشوند، یعنی رها میشوند. وهم من كل حدب ينسلون، انها از هر بلندی، ينسلون یعنی از کنم یسرعون، دوان دوان به سوی موقف حساب میاند. ببینید منظور چیه که یأجوج و ماجوج میان؟ اولا و هم من کل حدب ینسلون، بعضی گفتن که ینسلون اینا یأجوج و ماجوج هستند، یأجوج و ماجوج از هر جا میاند، و بعضی گفتن نه، مراد از اینها تمام مخلوقاتند. ثم قیل فی الذین ینسلون من کل حدب انهم یاجوج و ماجوج و هو الازهر، اینکه از هر طرفی میان اینا یاجوج و ماجوج هستند، و هو قول ابن مسعود و ابن عباس. و قیل جمیع الخلق، تمام خلق از هر طرف سرازیره به طرف موقف حساب میدوند و میان. فانهم یحشرون الى ارض الموقف و هم یسرعون من کل حدب. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود جمعیت اهل جهنم خیلی زیاد هست، به دلیل اینکه جمعیت یاجوج و ماجوج خیلی زیاد است، یعنی اگر 100 تا از اونها باشند یکی از شماست. این تفاوت هست. بنابراین اگر روز قیامت بگیم که یاجوج و ماجوج از هر جهت، از هر طرف روان هست، سرازیر است به طرف موقف حساب، هم درسته، چون جمعیت یاجوج و ماجوج غالب است، خیلی زیاد است. من درباره یاجوج و ماجوج هم خدمت شما عرض کردم که مراد از اینها این نیست که اینا نسل غیر انسانی هستند، اینا انسانند، از فرزندان یاسفس ابن نوح هستند، گوشهای خارق العاده و گوشهای بزرگی هم ندارند، قد و قواره هم با ما فرق نداره، مثل ما انسانند. اما از نسلی هستند که کفر بر اونها چیه؟ غالب هست. در گذشته هم تمام فتنه ها را اینها انجام دادن، در آخر زمان هم بیشترین فتنه ها را اینها انجام میدن، تمام مظالم، تمام خونریزی ها، تمام فساد ها، تمام جنگ ها را و کشت خون ها را اینها به پا می کنند. پس بزرگترین فتنگران دنیا اینها هستند، به همین خاطر بزرگترین اشغال کنندگان جهنم هم همین ها هستند. و هم من کل حدب، از هر بلندی، ینسلون، می دوند به سوی موقف حساب. و اقترب الوعد الحق، اون وعده حق نزدیک است، الله می فرماید. اون وعده وقتی که بیاید، اونجا چه حالتی هست، چه شرایطی هست؟ الله می فرماید فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، در آن هنگام پایین از چشمان کسانی که کفر کردن خجلند، شرمنده است. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، ای افسوس و حسرت ما در غفلت بودیم از این روز، این روز بزرگ. منکرند، بل كنا ظالمین، بلکه ما ظالم بودیم. ظالم من مشرک. الله می فرماید الان شما مشرکان با خدایانتون یک جا تو جهنم. انکم و ما تعبدون من دون الله، همانا شما و آن معبودانی که شما پرستش می کردی بغیر از الله، حسب جهنم، شما زغالها و اخگرهای جهنم هستید. انتم لها واردون، شما در آن جهنم وارد می شوید. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، الله می فرماید اگر اینها معبود حقیقی بودند هرگز به جهنم داخل نمی شده. اینها معبود نیستند که به جهنم می روند. و کل فیها خالدون، همگی اونجا همیشه می مانند. کل یعنی عابد و معبود همه. لهم فیها زفیر، برای آنها در آن جهنم زفیر داد و فریاد است. زفیر یعنی انین و بکاء و عویل، آه و فغان است، گریه و زاری است، آه و عویلا است. لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون، اونها در اون جهنم هیچی نمیشن از بس که سر و صداها بالا است، همیش آه و درد و فریاد است. خب حال اینجا این سوال وارد میشه، اشکال وارد میشه که مشرکان با خدایانشون در جهنم همینا مسخره کردن، نه؟ ابن الزبعری، ما خواندیم ابن الزبعری خندید گفت که پس معبودان و عابدان همه در جهنمند، عیسی هم یکی از معبودان بوده. هر جا که عیسی باشد، چون میدونستن عیسی را رسول الله قبول داره، اسلام قبول داره، هر جا که عیسی مسیح باشه خدایان ما هم همون جا باشه، ما را هم قبول داریم، ما هم همون جا باشیم. الله عزوجل استثناء کرد، مراد از این معبودان او معبودانی که برای عبادت خودشون تشویق میکردن مثل جنات. اما ان الذين سبقت لهم من الحسنى، آنایی که از جانب ما حسنا برای اونها سبقت شده، یعنی قبلا فیصله حسنا شده. حسنا چندین جا تفسیرش را خواندید به معنی بهشت. آنهایی که بهشت برایشون قبلا فیصله شده، اولئک عنها مبعدون، آنان از جهنم چی هستند؟ خیلی دور هستند، چنان دور که لا یسمعون حسیسها، اونا همه صدای آهسته ای که از دور شنیده میشه را هم نمیشنوند، چنان فاصله دارن. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، آنان در هر چی که دلشون بخواد همیشه میمانند. از اینها از جهنم بدورند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، الله می فرماید فزع اکبر، وحشت بزرگ آنها را غمگین نمی کند، نگران نمی کند. این وحشت برای کسانی هست که ایمان ندارند. و تتلقاهم الملائکه، اکرام مؤمنین، ملائکه آنها را ملاقات می کنند و آنها را تسلی می دهند. چی میگن؟ هذا یومکم الذی کنتم توعدون، این آن روز شماست که شما برای نجات ابدی وعده داده می شدید. یوم نطوی السماء، این کی هست اون روز؟ بعد از نفخه دوم، روزی که نطوی السماء، ما می پیچونیم آسمان را. کطی السجل للکتب، مثل طی پیچوندن السجل. سجل گفتن، بعضی گفتن یعنی منشی، بعضی گفتن سجل اسم فرشته ای هست، اسم للملک جلال انگلته. مثل این که این منشی یا ملک گاهی چکار میکنه؟ الکتب پرونده ها را چطور میپیچاند؟ پرونده ها را لا میکنیم، ملوله میکنیم، به دست میگیریم. همینطور آسمان را الله چی میکند؟ جمع میکند، لولهش میکنه به اصطلاح. این فرش را شما جمع بکنید چیش میکنید؟ جمعش میکنید و میپیچونید. کما بدأنا اول خلق نعیده، همان گونه که آغاز کردیم اولین خلق را، از اول پیدا کردیم، دوباره پیدا میکنیم انسان ها را. وعدا علینا، این وعده هست بر ما، انا کنا فاعلین، ما این کار را میکنیم، ما این کار را انجام میدهیم. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این بشارت اخروی هست. الله عز و جل می فرماید، بعضی گفته این بشارت اخرویه، بعضی میگن بشارت دنیوی هست، بستگی داره مراد از ارض چیه. اگر مراد از ارض انطوری که مفسرین گفتن ارض الجنه باشد، بشارت اخروی هست. یعنی ما در زبور داوود نوشتیم، یا اینکه زبور به معنی کتب آسمانی، بعضی گفتن زبور به معنی چی؟ کتب سماوی. زبر الاولین تو قرآن آمده، یعنی کتابهای پیشین، کتابهای سابق. پس مراد از زبور کتب سابقه هست، کتب سماوی هست. بعضی گفتن نه، مراد از زبور زبور داوود هست، ولی کتب سماوی بیشتر به ذهن می نشیند، چون که در زبور داوود علیه السلام بیشتر دعا و مناجات و عرض کنم این چیزها هست بودند. الله عز و جل در کتب سماوی، در همه کتب سماوی نوشته که ارض جنت مال بندگان صالح من است. مراد از ارض چی شد؟ ارض الجنه. پس اگر ارض الجنه باشه، تبشیر چیه؟ دنیوی یا اخروی؟ اخروی میشه. این تفسیر اول. ولقد کتبنا فی الزبور، ما در کتب سماوی سابق نوشتیم، من بعد الذکر، بعد از ذکر، بعد از قرآن، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، همانا اینکه سرزمین، سرزمین بهشت، وارث آن می شوند عباد صالح من، عبادی الصالحون ای موحدون، تفسیر عباسی گفته. اما این خدمت شما عرض کنم که بعضی معتقدن مراد از ارض، ارض جنت نیست، ارضهای دیگه هست. مثلا بعضی گفتن ارض الشام، سرزمین بیت المقدس مراد است. ما نوشتیم بالاخره بیت المقدس به دست بندگان صالح ما، یعنی مؤمنین مخلص، چنانچه دوبار این اتفاق افتاد در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه و در زمان پادشاه صالح صلاح الدین ایوبی رحمه الله. و بعض این اتفاق می افته، انشاءالله ارض الشام و ارض بیت المقدس به دست بندگان صالح، یعنی امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه، قرار می گیرد. پس مراد ارض خاص است. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، این ترغیب الی القرآن است. همه این مجدها را شما از قرآن دارید دریافت می کنید، همانا در این قرآن بلاغ است، یعنی مطلب بیان شده برای قوم موحد عابدین. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من یه مطلب بر ارض، ان الارض یرثها عبادی الصالحون که یکی از مفسرین نوشته از قول سعید ابن جبیر نقل نکردم، اون اینه که ایشو معتقد مراد از ارض، ارض الجنه هست، ارض الدنیا نیست. به دلیل اینکه ارض دنیا گاهی به صالحین میرسه، گاهی غیر صالحین. شما میبینید تو دنیا گاهی زمام امور به دست صالحین است، گاهی مثل امروز زمام امور به دست صالحین نیست. پس اون ارضی که فقط به دست صالحین است اون کجاست؟ بهشت. چنانچه این را قرطبی گفته احسن و ما قیل فیه، بهترین چیزی که گفته شده در این باره، ان یراد بها ارض الجنه كما قال سعید بن جبیر، لان الارض فی الدنیا، سرزمین در دنیا، قد ورثها الصالحون و غیرهم، هم صالحین وارث زمین میشه هم غیر صالحین، و هو قول ابن عباس و مجاهد، و قیل الارض المقدسه یرثها امت محمد بحر المحیط. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ما تو را فرستادیم به عنوان رحمت للعالمین. رحمت للعالمین عموم بعثت رسول الله را میرساند، برای همه عالمی هستی، برای اهل مکه، برای اهل مدینه، برای عرب، برای عجم، نه همه عالمی ها. و چطور رحمت است؟ هر کسی که بخواهد نجات بیابد با پیام رسول الله صلی الله علیه وسلم راه نجات را میگیرد، با تعلیمات رسول الله، پس برای همه رحمت است. همون کافر اگر میخواهد نجات بیابد هم راهش آسانه، بیاید به دامن محمد صلی الله علیه وسلم. و بعضی گفتن رحمت برای عالمین است، برای کافرین هم هست، از این جهت که ببینید وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم باعث شد و دعایشون که این امت از عذابهایی که بر امتهای پیشین آمده مثل خسف و غرق و اینا که همگی همه یک جا غرق بشند، این امت محفوظ. گاه گاهی جای خدا گوشمالی میده، ولی اون عذاب همگانی که میامد به برکت پیغمبر برای این امت نمیاد. پس پیغمبر برای کفارم رحمت شد یا نشد؟ پس عن ابن عباس کان محمد رحمه لجميع الناس، رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همه مردم رحمت است. فمن آمن به و صدق به سعد، هر کسی ایمان و تصدیق بکنه اهل سعادت، و من لم یؤمن به سلم مما الحق الامم، هر کسی ایمان نیاورد هم او از آنچه که برای امتهای پیشین آمد سالم میماند، من الخسف والغرق. قرطبی، پس رحمت للعالمین ثابت شد. قل انما یوحى الی، بعد از این همه دلائل عقلی که چهار تا اول خواندیم، دلائل نقلی هم خواندیم، آخرین دلیل دلیل وحی است. دلیل وحی قبلا گفتیم اینه که اعلام بکند که اون چی که بر من می آید وحی الهی است، من اختیاری ندارم، وحی الهی گفته انما الهکم اله واحد. لذا قل انما یوحى الی، جزی نیست که وحی شده به سوی من، انما الهکم اله واحد، جزی نیست که اله شما معبود یگانه هست. فهل انتم مسلمون، شما تسلیم میشید در مقابل این اله یا نه؟ این استفهام طلبی است، یعنی از شما میخوام تسلیم بشید. اگر تسلیم نشدن ای پیغمبر به آنان این گونه اعلام کن، فان تولوا، اگر اونها سر باز زدند، فقل آذنتكم على سواء، من به شما اعلام کردم على سویه، على سواء یعنی بدون تخصیص، به بعضی خصوصی اعلام بکنم به بعضی نکنم، نه به همه گفتم، یعنی گفته باشم. و این ادری، خب این عذابی که میگی کی میاد؟ تاریخش را من نمیدانم. و این ادری اقریب ام بعید ما توعدون، من نمیدانم، این نافی است، من نمیدانم آیا نزدیک هست یا دور است، ما توعدون، ان عذابی که شما وعده داده شدید، انه یعلم الجهر، این علت است چرا من نمیدانم، چون جهر و کتمان را، ظاهر و باطن را، عیان و نهان را فقط او میدانم، من که نمیدانم. انه یعلم الجهر، فقط و فقط او میداند جهر را، من القول، سخنی که علنی باشه، و یعلم ما تکتمون، سخنی که به صورت چی باشد؟ پوشیده و کتمان باشد. لذا اینکه عذاب الان برای شما نمیاد و تأخیر هست، منم مدت عذاب را نمیدونم، این تأخیر را نمیدونم امتحان بیشتری هست، فتنه ای هست یا نه، این خیری هست. و این ادری، من نمیدانم، لعله فتنه لکم، شاید این فتنه ای هست. چی؟ تأخیر عذاب بنویسید. و متاع الی حین، و استفاده کردن و بهره گرفتن تا مدتی معین. و این ادری، بازم نافیه، نمیدانم، لعله فتنه لکم، این تأخیر عذاب شاید فتنه باشه برای شما. و متاع الی حین، کالای استفاده هست تا مدتی. به هر حال، ولی نهایتا عذاب. قال رب احکم بالحق، در پایان بازم تخویف دنیوی. پیغمبر اینگونه مناجات کرد، بار الها به حق فیصله کن، به حق داوری کن و قضاوت کن. و ربنا الرحمن المستعان، رب ما فقط رحمان است، ذات رحمان است، چنان رحمانی که المستعان از او استعانت طلبیده میشه. علامات صفون، بر آنچه که شما بیان میکنید، یعنی در مقابل این شرک و کفر شما فقط استعانت از رب سبحانه و تعالی.